Szervusztok! Köszöntünk benneteket 112. alkalommal a CubeCast-ben! Egy pillanatra azért elbizonyítanottál, sziasztok! Aj, hát már követni se tudom a számolást, főleg, hogy két hetes kihagyást követően, ugye különféle betegség és egészségügyi okokból kifolyólag. Egyszer én lettem beteg, így családostul, aztán meg Viktor, úgyhogy nagyjából egyébként most... Egyébként szintén családostul, csak nálunk kisebb a család, de hogy szintén családostul, úgyhogy... Ja, de valószínűleg nem élveztétek volna annyira, hogy így 39 meg 38 fokos lázzal itt föltrődünk előtetek, de most itt vagyunk és készülünk arra, hogy szaftosabbnál szaftosabb témákat és főleg inkább most játékokat vegyünk gorcső alá, és ha bárki kérdezi, a zene, amit most hallottatok, az a Final Fantasy-ből van, amivel most nem győzök be. Azt most néztem egyébként, hogy arra rácsúszt, ez kijött PC-re, vagy mi történt kijött most? Kijött PC-re, és hajjajjaj, de jó az! Nagyon jó! De majd erről áradozni fogok. De azért most itt próbálok egy ilyen mini review-t így tuszakolni majd ebbe a podcastbe egy a Final Fantasy-ről, tehát így pro és kontra dolgok, de több lesz a pro. Erőteljesen több lesz a pro, hál' Istennek. Na, igazándiból így az elmúlt hetekben mit történt így a videójátékokkal kapcsolatban? Nagyon sok nem. Igazándiból annyit talán, hogy a Donald Trumpnak levezítettek egy kétperces montást az agresszív videójátékokról, ami valóban meg nagyon volt, ugye, agresszív meg volt. Ugye Donald Trumpnak, meg a játékiparból meghívott embereknek ez a megbeszélése azzal kapcsolatban, hogy akkor most így játékipar agresszív ilyenek. Ezt én a továbbiakban is egy viccnek tartom, őszintén szóval, bevallom őszintén tényleg, hogy akkora viccnek tartom ezt az egészet, hogy én személy szerint nem mentem volna el. Tehát én nem lettem volna hajlandó leülni erről tárgyalni az amerikai elnökkel. Ja, de valószínűleg tehát önök voltak ott, mint az Activision-nek az elnöke, meg ilyen... Mert az ő helyikben, tehát nyilván nem úgy, hogyha engem, mint random Gergely Viktort meghívnak Magyarországról, akkor így nem! Hanem ha én lennék egy ilyen Activision méretű cég, vagy bárki, akkor egyszerűen nem lennék hajlandó erre a témáról egyáltalán kommunikációba keveredni, mert ez egyszerűen szállap. A dolog lényege, hogy amit már a 90-es években egyszer felfújtak, és ki is pukkant, és rájöttek, hogy igazándiból totál fölösleges volt az egész, azt most megpróbálták 20 évvel később újra felfújni, de igazándiból ez nagyon gyorsan el is szállt, tehát most már így a fele ember el is felejtette, hogy egyáltalán volt ebből bármi issú. Mindegy, a lényeg annyi, hogy levetítettek a Donald Trumpnak egy kétperces ilyen kis montást különböző játékokból, egy Sniper's Elite, Cold, Wolfenstein és társai, és tényleg brutális, na. De alapvetően, tehát hogy azt felejti el mindenki, hogy a videójátékokkal nem csak Amerikában játszanak, hanem világszerte. És érdekes módon csak 10-ből 9-szer csak Amerikában van valami iskolai szerencsétlenség, lövöldözés, agresszió, és most a legutóbbi alkalommal így ez valamiért fel lett fújva, hogy az illető előtte, nem is tudom, valamelyik játékkal ott sokat játszott, és akkor most így hú, vegyük elő az egészet. Mindegy, az egész igazán... Azon egyébként mindig elfelejtve, hogy a tények nagyon könnyen kihagyhatóak, nagyon könnyen alakíthatóak úgy, hogy azt támasszák alá, amit akarsz. Tehát ha agresszív videójátékokat akarsz mutatni, sétagalap összevágni egy agresszív képsorozatot. Viszont ugyanez igaz arra, hogyha a videójátékok csodáját akarod megmutatni, és abban az esetben, ha erre a megbeszélésre csak azt vitték, akkor ez teljes nonsens. Igen, tehát az agresszív videójáték montázs mellé mondjuk le kellett volna vetíteni egyet mondjuk az Abzu-val, mondjuk vetítsenek le egyet, mondjál ilyen szép videójátékokat, a Stardew Valley-ből egy kis montást, akkor nagyon szép videójáték, a Journey, akkor nemrég jött ki, ugye most felújítva. Jó, abban van egy kis agresszív, ugye le kell hentelni a titánokat, de a Shadow of the Colossus, meg azért így vannak dolgok, amik így inkább már a művészet határain túl vannak bőségesen, és gyakorlatilag csak és arra nem gondolsz, hogy agresszív. Igen, és az agresszív, tehát hogy így igazándiból tényleg videójátékok van minden, tehát amikor... Igen, írj egy kis csetlen, hogy egyébként pont ma volt egy témába vágó hír, ugye, hogy egy testvérpár két tagja összeveszett a kontrolleren, és a 9 éves kisfiú fejbe lőtt a nővérét, És így ennél is, hogyha ott a kontroller lesz a hibás, vagy a videójátékok, az... Vizsgáljuk meg a kontrollerek agresszivitásra gyakorolt hatását. Tiltsuk be a kontrollereket. Le a kontrollerekkel. Na mindegy, szóval, hogy fura. Na mindegy, fura. Nem, ez így nekem így, mint nem amerikai állampolgárnak, így külső szemlélőként inkább úgy tűnik, hogy volt megint valami kis botrány, amire így a Trumpék rá tudtak kapaszkodni a maguk kis populista propagandájával, és ezt meg is tették. És aztán köszönjük szépen, jöhet majd a következő botrány, és akkor azt is majd jól megvizsgáljuk. Addig is. Olvastam már egyébként ilyen videó alatt, vagy ilyen témával foglalkozó videó alatt halálkomoly azért mondom is, hogy halálkomoly, mert én nem hittem el először, hogy halálkomoly a komment, de hogy utána olvastam, meg kicsit utána néztem, és valószínűleg az volt, hogy vannak Amerikában, akiknek az az álláspontja, hogy jelenleg ez a nagyon sok iskolai lövöldözés, ez államilag van szervezve, ez egy államilag szervezett dolog. Ösztöndíjas. Hanem azért, hogy ezen keresztül megtámadhassák a fegyverlobbit, ugye, és így vehessék el az emberektől a fegyvertartási jogot. Ezt nem a hullámot rossz. Meglovagolva. És az a helyzet, amikor így ülsz, és így... Wow! That makes sense. Megfogtál munkát. Tehát, hogy, és végül végeredményében összeáll. Hát figyelj, igazándiból a videójátékok akkor fejtenének ki látványos hatást az agresszióra, ha mondjuk leültetsz egy 3 évest, és a következő 10 évben csak ilyen brutálisan agresszív videójátékokkal kondicionál, miközben naponta 5-ször elvered minimum, és kint tartod a kutyaholban. De hogy igen, ha nem figyelsz, akkor igen, figyelik el a gyerekre. Ez elég durva. Ja. Talán tavaly volt egy olyan eset, hogy szülők, 2 vagy 3 gyerek, a legkisebb még ilyen éppen hogy csak tudott járni, korban volt, tehát ilyen 1,5-2 év körül, és hát a gyerek éppen sírt, valami baja volt, a fater meg a muter benn a nappali közepén meg a kanapén ültek, és a fater azt hiszem az játszott egy játékkal, a muter meg ott mellette volt, vagy felett ugye mit csináltak. A lényeg az, hogy már így nem bírtak a gyerekkel, megoldás, a fater fogta és ráült a gyerekre, hogy maradjon csöndben, és akkor úgy nem mozog, meg úgy minden. Aztán egy el is hallgatott a gyerek, aztán amikor a fater fölállt, akkor a gyerek már egy kicsit úgy kék volt, és nem élt. Mindegy, igen, vannak hülyék, igen. És konkrétan megölte a saját gyerekét az idiótája. Tehát van ilyen is, igen. Tehát, hogy azért nagyon, nagyon súlyos problémák vannak itt, emberekkel, akik úgymond bevállalnak egy gyereket. Játékok! Igen, videójátékok! Na, szóval vidám témák, mivel játszottál mostanában? Mesélj! Én ugye az előző hetet azt kihagytam, tehát én múlt héten nem játszottam, én múlt héten aludtam. Abszolút. Hallja, egyébként ne is mondd. Én is annyira fáradt vagyok mostanság, tehát olyan fáradtság vett rajtam előtt, főleg így a betegség közben és után, így végig gondoltam, hogy te Jézus Isten, így... Hogy... Na, aludtam és filmeket néztem, megnéztem újra a Band of Brothers-t, az egész sorozatot, ugye 10 részt, tehát, hogy ilyesmiket csináltam. Viszont voltak játékok, amikkel előtte játszottam, és még nem beszéltünk róla. Ja. Ugye, ha jól emlékszem, az Echo-ról beszélgettünk már, Az volt. A Riot-ról beszélgettünk már, Age of Empires arról nem. Definitive Edition? Oké, akkor ez már utána volt. Játszottam az Age of Empires Definitive Edition-nel, ami bevallom őszintén, hogy a játék, tehát a stream elkezdésének pillanatáig azt hittem, hogy az Age of Empires 2-nek valami felújított változata, mert nem olyannyira nem figyeltem, vagy nem tudom erre mi a jó szó, de hogy valószínűleg az, hogy nem figyeltem. És nem is értettem amúgy, hogy miért van 2 külön. Tehát nem is értettem amúgy, hogy miért van 2, mert ugye ennek van már egy HD változata. Viszont utána nyilván rájöttem, és egyébként nagyon-nagyon jó volt a hangulata újra. Nagyon-nagyon jó volt újra a hangulata. Nyilván tökre úgy van felújítva, hogy nyilván látszik rajta, hogy ez nem egy mostani játék, tökre nem olyan grafikai rendszerekkel dolgozik, mit tudom én. Viszont teljesen kellemes a szemnek, teljesen játszható, tehát ugye jól sikerült a felújítás, tök stabilan fut, van egy Darth Vader Lego figurám. És tök jól megy. Géppel játszottam, nem nyertem nagyon sokszor. Én nekem az Age of Empires első része az kimaradt, de az egyik akkori játékújságból tájékozottam róla, ami mind a mai napig megvan, még talán számra is emlékszem, hogy melyikben van benne. Mindegy, a lényeg annyi, hogy nekem az első Age of Home és az utolsó is az a második rész volt. Én nekem is az Age of Empires 2, az nagyon sokat játszottam, illetve az Age of Mythology. Azt még meg kéne majd szerezni. Annak is van valami remasterje, nem? Vagy annak is van valami? Igen, azt hiszem annak is kijött, az is jóféle. Meg amiket én egy olyan fél éve kb. Így láttam 1 euróért, vagy kb. Ennyiért a Good Old Games-en, az a Fáraó. Az meg egy ilyen Cézár 3 átszkinnezve többé-kevésbé ilyen egyiptomi témára, és annak van még egy átszkinezett verziója, a Zeus? Azt hiszem Zeus, Zeusnak hívják. Az meg a görög Cézár 3 kb. De ja. Ez durva. Na, szóval, hogy én nagyon-nagyon sokat játszottam annó az Age of Empires 2-vel, tehát, hogy egyetlen egy pályát is így falazgattam végig, ilyen nagyon passzívan, tényleg nagyon-nagyon sokat játszottam vele, és az Age of Mythology-val is nagyon-nagyon sokat, ott nagyon-nagyon sokat játszottam vele. Én nekem az Age of Empires egy kimaradt, én azt hittem egyébként, a streamer én azt is mondtam, hogy teljesen kimaradt, de rájöttem közben, hogy nem. Csak akkoriban még nem vettem észre, hogy nem az Age of Empires 2-vel játszom, hanem volt egy barátunk, akinél voltunk párszor, és hogy ő náluk az egy volt. Csak nem vettem észre. Úgyhogy ezzel is játszottam, nem azt mondom, hogy nagyon sokat, de ezzel is játszottam elég sokat, és nagyon-nagyon jó érzés volt így újra elővenni. Nagyon jó érzés volt. És így... tényleg így jó volt ebben a régi játékmechanikával is? Tehát, abszolút. Király. Valószínűleg jobb lett volna nem az AI ellen, meg valószínűleg nyilván így, én nagyon távol álltam ennek a játéknak a dinamikájától, tehát tudod, a timingok, mikor vannak támadások, mit mikor kéne elérni, mit hol, tehát hogy azért ettől a részétől elég távol volt, úgyhogy csak így pötyögtem, meg játszogattam, meg mit tudom én, de tényleg nagyon jó volt, tehát ajánlani tudom, abszolút ajánlani tudom. Szóval Microsoft Store-ban van, csak az egy hiba. Az egy nagy hiba, igen. Ez egy nagyon-nagyon nagy hiba, de hogy egyébként tényleg nagyon jó élmény volt, és a nézőknek is nagyon tetszett, tehát ők is nagyon-nagyon élvezték. Úgyhogy ez mindenképpen elég király volt, és tényleg jól sikerült egyébként a felütött változat, tényleg tök jól fut. Ja nem, várjál, volt valami. Volt vele valami. Szerintem lokkoltam 30 frame-re, mert különben a streammel akadt. Valahogy furán viselkedett együtt a streammel, erre emlékszem. Arra nem, hogy pontosan mi történt, úgyhogy azért azt nem mondom, hogy tökéletesen futott. Valami akadása volt a streammel kapcsolatban. Viszont egyébként tényleg nagyon jó. Több népet is kipróbáltam, így azért így felelvenedtek a speciális egységek, meg a mit tudom én. Ja, elég király volt. Szóval azért most mindenképpen örülök. Azóta egyébként letöröltem már, nem csak azért, mert ma újra raktam az egész gépemet, így ma letöröltem mindent, hanem azért is, nincs meg Steam-em. Te jó Isten, nincs meg Steam-em. Hanem azért is, mert előtte is letöröltem, mert azért éreztem volna, hogy nem játszanám, de például, ha lenne mondjuk ilyen LAN party, tudod, így jönnének haverok, vagy ilyenek, akkor simán bedobnám ezt is, hogy játsszuk ezt. Az Age of Empires 2-nek az HD változatát, vagy az Age of Mythology, de mindegy, ez is. Igen, azt azért érdemes tudni, hogy az ilyen remake-ek, vagy remasterek, vagy definitive edition-ök között is van különbség. Tehát, hogy van az a definitive edition, ahol kb. Csak annyi történik, hogy beraknak egy 1080p-s, vagy most már egy 4K-s felbontást, azt jó napot, ami azt jelenti, hogy azokat az egységeket, amiket annak idején ekkorába láttál, azt most ekkorába látod, és így nagyítóval kell nézd a monitorodat. Én meg hát ugye nyilván ez azt jelenti, hogy minden textúrát ki kell cserélniük, hogy a megfelelő felbontási méreteket ugye tartani tudják. Tehát ez gyakorlatilag egy átszkinezés amúgy. És van az a remake, és van az a felújítás, ami, ahogy nézem, ennek a játéknak az esetében is történt, hogy így kompletten újra szkinezik, újra modellezik a meglévő, benne lévő egységeket, hogy szebb, jobb, nagyobb legyen, de magát a játékmechanikát azt úgy 90%-ban meghagyják olyannak, ami ennek, és csak itt-ott vagy beletoldanak egy-két olyan extrát, amivel úgymond modernebb lesz a játék, és mondjuk ami annak idején ugye még nem létezett, mert ugye nem gondoltak rá egy játékmechanikailag, meg nem volt rá igény se esetleg, azt így beleteszik. Például a nagyon szép remaster, amiről tudok, az a Homeworld. Igen. Ott konkrétan csináltak majdnem, hogy egy új játékot, csak ugye a meglévő asseteket kb. Így felskillezték, de tényleg, tehát ott minden egyes egységet, mindent így újra modelleztek, és szép textúrákkal felruháztak. Na igen, ez az, ami minőség, és az, amikor csak simán beraknak 2-3 extra felbontás, na az, ami így az a lehúzás kategória. Tehát, hogy megpróbálják újra eladni a semmit. Amikor effektíve munkát tesznek bele, az úgy abszolút, azt adom. Legitimálom. Különböző szintek vannak tényleg, és nyilván ez attól függ, hogy a játékfejlesztői mennyire, tehát melyiket akarják, vagy csinálni, nyilván ezek közül egyre nagyobb munka, tehát az, ami teljesen újra van írva, azért elég para. Legjobb tudomásom szerint itt nincs teljesen újraírva, tehát ezt tudtam már egy esztétikai felújítás egyébként. Meg nyilván meg vannak oldva a kompatibilitási parák, meg ilyenek, tehát ezért azokat mindenféleképpen meg kell oldaniuk. De ennek ellenére én azt mondom, hogy nem adják, tehát ugye szerintem a 15 eurós árba belefér az, hogy... Szerintem a 15 eurós árba belefér az, hogy egy ilyen esztétikai felújításról legyen szó. Viszont az akkor fusson jól, és legyen rendben. Fusson jól, nézzen ki jól, és igazándiból ezt úgyis többnyire azok veszik meg, akik nosztalgiázni akarnak. Tehát a nosztalgia faktor az nagyon és erős. És a nosztalgia faktor viszont teljesen jól működik, a hangok tök jók, mert mint hogy azok, amik voltak. Tehát igen, egyébként most vagyunk pont szerintem abban a korszakban, hogy a, hát azt nem mondom, hogy a 80-as évek, de a 90-es évek játékait és a 2000-es évek elején kijött pár játékot, azóta ugye már így eltelt 15-20 év, tehát kompletten felnőtt az a generáció. Most kezdik el újra feltalálni, elővenni, visszahozni. Most nagy hulláma van egyébként ezeknek a remastered dolgoknak, meg felújításoknak, ilyeneknek. Én nagyon sok esetben abszolút pártján állok ennek. Nagyon sokan amúgy sírnak, hogy szomorúak, hogy ennyire masteret látnak. Én nagyon örülök amúgy annak, hogy újra elő tudunk venni a játékokat, amiket egy ideje már technikai okokból nem. Tehát egy ideje a LAN party nem csak azért StarCraft 2-ztünk, mert a StarCraft 2 újabb, vagy mert jobb, hanem azért, mert a StarCraft 1-et nem tudtuk beüzemelni a gépeken. Igen. Mert hogy a Windows 7-nél talán már, nem akarok kieséget mondani, azt tudom, hogy XP-n még működött rendesen, de Windows 7-nél ott már berhelni kellett össze-vissza, és a víz már ilyen rossz színekkel jelelhetett meg, tehát hogy ott azért voltak már parák. Igen. Tény, hogy akkor nem eredetivel próbáltuk, szóval nem tudom, hogy az eredeti egyetlen, hogy működött, de hogy mivel nem tudtuk, hogy egyáltalán elindul, ezért nyilván nem is törtük magunkat, hogy megvegyük, mi mit 1500 forintért. Na, ez az eredeti, nem eredeti, csak hogy így egy személyes példát hozzak. A rohadt Black and White és a Black and White 2. Itt van mögöttem az eredeti dobozos kiadás. Nem fut, egyrészt mert már nem fut a Win7-en valamiért nekem, másrészt meg nincsen már CD meghajtóm se. Mi a rosszabbért nem képes kiadni a Microsoft vagy az EA? Azt hiszem a Lionhead az most már a Microsoftnál van, vagy volt, vagy mindegy. Tehát, hogy a Microsoft ül a Black and White jogokon, és nem képes még digitálisan se kirakni. Akár egy az egybe csak rakja ki, cseszer rá 10 eurót, aztán jó napot. Azért nem rakja ki, mert kirakni csak úgy lehet, hogyha... Jó, nyilván nem ezért nem rakja ki, de hogy többek között ezért nem rakja ki, mert akkor meg kell oldani a kompatibilitási parákat. De hogy érted, tehát hogy például a Black and White az egy olyan játék, amit ma már legálisan sehonnan nem szerzel be, És az ilyennél mi az egyetlen esélye az embernek, ugye? Hát ugye megy szépen torrent országba, vagy bárhova, onnan így beszerezheti. És tehát ezért nem lehet hibáztatni az embereket. De például ott van a Good Old Games, ott pedig így topzódnak ezek a régi játékok. Azok ezzel foglalkoznak, hogy nyilván megbeszéljük, amit kell meg lehet, nyilván a licenszek, mit tudom én. Igen, a régi játékok közül egy csomót nem lehet, alig-elig lehet futtatni. Aztán utána meg ott van az a kávbolyos játék, ami nekem gyerekkoromban ilyen nagy kedvencem az volt. Az az élőszereplős? Nem. Hanem ilyen kétdések a modell, kétdések a karakterek. Na mindegy. Az Outlaws, vagy az, valami az, az. Igen. Azon megvan, össze van, megcsinálták a Good Old Games-en, hogy meg lehet venni, aztán fut még mindig. Igen, mert gyakorlatilag úgy adják ki, hogy bekonfigurálja automatikusan egy script a DOSBox-ot hozzá, és futni fog. Tehát rákattint azt, hogy start, és szépen ott a háttérben elindítja a DOSBox-ot, bekonfigurálja, de és azért ugye nem kell ezzel szívni, igen. Itt teljesítmény van már bőven elegendő hozzá, hogy ezek fussanak. Szóval azért én ezt nem tartom egyáltalán rossz drognak. Nyilván lehet túlzásba vinni, tehát azért mondjuk az is eszembe jut, hogy azért mondjuk egy 2010 utáni játékra azért furcsán néznék, ha már kiadnák a felújított változatát. Hú, hallod azért nekem, emlékszem, még sok évvel ezelőtt a szerintem kettővel korábbi gépen ment, tehát olyan 2010 tájéken, vagy 2008 tájéken elővettem a Toonstruckot. Az egy talán 98-as ilyen adventure játék, tehát mész, és a... Hú, kit is szkenneltek benne? Nem emlékszel, ki játszott a Denisa Comisban, ki volt a hajléktalan csöves? Christopher Lee, azt hiszem. Mindegy, beszkennelték a Christopher Lee-t, és ilyen rajzfilmvilágba cseperedett, és így tök jó volt, tehát ez a akciók, kalandjáték, tehát hogy vegyél fel valamit, használd ott, kombináld, használd ott, de így imádtam. És volt benne egy olyan rész, ahol egy ilyen kis játékgépen le kellett nyomni a gombot, még mielőtt így kiért volna a méterből a nyíl. Tehát volt egy nyíl, ami elindult fentről lefele, és hogyha leért, és nem nyomtad meg időben, akkor vesztettél, és újra kellett próbálkoznod. Na most az eredeti verzióban az tök sima volt, először megnyomtad gyorsan, akkor így a legtetején állt meg, megkaptad azért a jutalmat, aztán a közepén és az alján, még mielőtt kicsúszott volna, és akkor így tök jó, mehettél tovább. Na most a gépeben ez kb. Úgy nézett ki, hogy így ilyen tized másodperc alatt így... Mert hogy ugye sokkal gyorsabb volt már a processzor, és konkrétan annál a lésnél nem tudtam tovább jutni. Jó, ez a durva. Akkor azért nem lehet, mert a gép túl erősen futtatja. Igen, és akkor így gyakorlatilag így néztem. Tehát így tök simán ment a játék, így játszottam vele, mentem tovább, és akkor egyszer csak így ehhez a részhez jutottam, és így trap. De így tényleg egy tized másodperc alatt, és ott konkrétan ott még három jó helyet kellett volna, hogy így kifognod azon a gépen, és így mondom, no way. Na jó, hát akkor a Toonstruckot így befejeztük itt ennél a résznél. Ez az endboss, ez megfogott. Na az ilyeneket sajnos végig kell nézni, egy még a legegyszerűbb felújításnál, amikor tényleg csak a kompatibilitási problémákat oldják meg, de mondjuk ugyanúgy 4-3-ban fut, csak a nagyobb monitoron középen. Ja, de mondanom sem kell, hogy ez is eredeti CD-ről futott akkor bennállam, tehát hogy így ott még nem beszélhetünk erről, hogy így remaster, meg hasonló. Ezt nem is remasterelték, azt hiszem, de viszont a Good Old Games-en ez is fönn van. Igen, fönn van, mert hogy benne is van a izébe kívánság listába, csak nem vettem még, meg sosem megjelenniból nem. Annyira nem fontos, igen, hogy csak azért, hogy meglegyen. Ha megvan itt mögöttem így CD-n. De ja, szóval jók ezek a remasterek, ha normálisan azért beleteszik azt a munkát, amit bele kell. Tehát nem kell az egész játékot feltétlenül újraírni, de működjön. Hú, megtaláltam a képet róla, ezt szerintem berakom, tehát hogy... Szóval én szeretem a remastereket egyébként, nem mondom, hogy tömegesen játszok remastert, mert ugye nagyon sok játékhoz jutunk hozzá, és nagyon sok játékot kapok folyamatosan, és emiatt nincs időm igazából a remasterekkel foglalkozni feltétlenül. De kis hangulatosnak tűnik. Ezt Mátéval szegimádta volna. Ott van az a Gift-O-Matic, kicsit még megnövelem a képet. és gyakorlatilag ott van egy gomb, azt megnyomod, és a lényeg az, hogy így visszaszámol, de egy kicsit mindig ilyen random, hogy van pár pittyeg, és pip, pip, pip, azt egyszer csak így fölmegy a tetejére az a nyíl. Aha. És neked úgy kell megállítanod, hogy egyszer ott van az a mágnes, van az a kalapács, meg van az a kesztyű, hogy azokon álljon meg. Na most, amikor így 0,1 másodperc alatt fölmegy a tetejére, akkor az úgy eléggé esélytelen. De ja. Jó játék volt ez. Nagyon is. Sőt, szerintem, ha elég nagy lesz a gyerek, akkor tud így végigjátszom bele ezeket, ha még valahogy sikerül működésre bírni. Ha még valahogy sikerül őket, igen, működésre bírni. Úristen, ez mennyire egy izgalmas koncepció, az élő szereplős. Hát, de mondom, ez 98-as játék, és akkoriban, hogy akkor voltak még ezek a nagyon népszerűek ezek az élő szereplős dolgok, hogy így beszkenneltek embereket, vagy így fölvettek, és akkor ilyen videóbejátszás, és akkor nagyon menő volt. Hát gondolj csak, nem tudom, neked a Command & Conquer régi ilyen átvezető... Én nem szerettem, nagyon nem. Animációk megvannak? Nem. De minden, ott mentek ezek nagyon... De ott a Command & Conquerben végig, tehát ott ezek az átvezető animációk ott végig megvoltak, ezek az élő szereplősek, úgyhogy ez jó is volt, szerettük. Mindig kerítettek bele egy ilyen dekoratív csajt is. Nyilván, muszáj volt, igen. Nyilván, de ott hát azért... majd nem. Meg ilyen, voltak nevesebb színészek, a Tim Curry is játszott, azt hiszem, az utolsó Red Alertben, meg még, de hát jó kis... Aztán mostanság már ezek inkább ilyen kiveszőben vannak, vagy ugye motion capture-ezik őket. A Quantic Dreams meg társai azért ezeket így nagyon... Igen, azért, de ez valahol érthető is, tehát azért ez úgy jobban beültethető, mint egy ilyen élő szereplős dolog, azért... Hát, ja, az most már azért itt a technológia. Látszik ennek a határa, na! Na, szóval ugye játszottam az Age of Empires Definitive Edition-nel, tudom ajánlani egyébként, mondom, nekem hatalmas negatívum az, hogy a Microsoft Store-ban van, hatalmas negatívum. Aztán nyilván megint legúztam. Aztán játszottam az Into the Breach-el. Na, azzal én is, úgyhogy akkor erről tudunk beszélni. Én nagyon-nagyon élveztem, nekem nagyon-nagyon tetszett, viszont teljesen egyértelműen lehet látni a nézőket, teljesen hidegen hagyja. Teljesen ilyen negatív nézőrekordot döntöttem amúgy alattam. Ami nem baj, mert ettől függetlenül egyszer egyébként be lehetett mutatni. Nem mondom, hogy annyira nagyon-nagyon sokat játszottam vele, mert nem lenne így igazából igaz. Most nem tudok belépni, hogy megnézni, hogy pontosan egy olyan, hát egy olyan 3-4 órát maximum. Uh-huh. 3-4 órát maximum, és azt sem mondanám, hogy ugyan nagyon ügyes vagyok benne, viszont azért így tökre élvezem úgymond a játékmechanikáit, meg tökre élvezem, hogy alapvetően így egy ilyen egyszerűbb játékmechanikákból ilyen tök érdekes taktikai dolgot ugye összehet rakni. Ezzel az egészet, hogy lögdösni kell, vagy lögdösöd a szörnyeket, és akkor úgy kell őket helyezgetni, hogy a pálya adott pontjait ki tudod használni, hogy plusz damage-et osztod, hogyha mondjuk hozzávágod egy sziklához, akkor ugye az még több damage, vagy ha oda betereled, akkor airstrike-ot kap majd, és akkor... Jaja, megvannak ezek a jó kis taktikai dolgok. Igen. Nekem az egész idő alatt az volt a benyomásom, hogy ez egy egzotikus sakk. Ezt az összes stratégiai játékra szokás mondani, szóval emiatt ez egy kicsit kérdéses, mert hogy igazából a StarCraftot is szteroidos sakknak szokták hívni. De nem, tehát, hogy itt egy az egyben van egy táblád, azokon mezők vannak egységek, akiknek hát tudnak lépni valamilyen formációban, meg vannak képzeletek, de jó, igen. De egyébként értem, hogy mire gondolsz, főleg, ennél a játéknál, tehát a forma és a tartalom azért így ennél az egzotikus sakk kifejezésnél szerintem úgy találkozik. Igen. Alapvetően tök jó, hogy tényleg egy tök egyszerű játék amúgy, és mégis egy csomó mindenre kell figyelni, meg egy csomó mindent, tehát, hogy így, amikor így csináld a lépéseket, és így, jaj, ne, ezzel nem számoltam, hogy ez ide löki, és akkor így valaki cserébe meghal biztosan. Szóval, hogy így nekem kifejezetten tetszett, és kifejezetten jó ötlet. Ezek a küldetések is tök jók. Az is tök jó, hogy a saját unitjaidat is tudod lögdösni, és akkor ugye azzal is lehet számolni, hogy... hogy mégis azért mi a helyzet, és akkor így szépen át lehet gondolni a dolgot, illetve nekem ez az átfogó rendszer is tetszik, hogy addig haladsz előre, ameddig ugye van a defense grid-ed, vagy nem tudom, azt minek hívják, és akkor, hogy veszed az épületeket, úgy egyre kevesebb, tehát ez az átfogó rendszer is tökre tetszik. És akkor utána megpróbáltad újra, csak vehetsz, nem tudom, adott típusú mech-eket, egy másik alakulatot, ilyenek, és akkor ezeket is fejleszted. Kifejezetten tetszik a hangulata egyébként. Azt egyáltalán nem mondom, hogy akkora kaliberű ötletnek tartalmazta ezt a játékot, mint a Faster Than Light volt, mert ugye a Faster Than Light alkotóinak új játéka. Olyannyira, hogy ezt a játékot úgy promózták, hogy a Faster Than Light készítőinek új játéka. Tehát nem volt se, ez volt a marketing, hogy a Faster Than Light készítőinek új játéka, és kész. Tehát, hogy így ez erre volt ráhúzva az egész, nagyon erőteljesen. Erre volt ráhúzva az egész. Én azt a játékot jobbnak éreztem, különlegesebbnek éreztem. Ennek ellenére jelenleg ez is egy elképesztően különleges projekt. Nyilvánvalóan ez azért egy elképesztően különleges koncepció jelenleg, mert nincs igény ilyesmire feltétlenül. Yep. Nekem egyébként most őszintén szólva, tehát nem érzem azt, hogy játszani akarnék nagyon a játékkal, viszont az a pár óra, amit eltöltöttem vele, az jó pofa volt, és így látom, hogy tényleg nagyon jól össze van rakva, tehát tök jó mechanikák vannak benne, nagyon sokszor újra játszható, és őszintén szólva engem egy dolog tart vissza attól, hogy jobban elmélyüljek, az az, hogy nem tudom megvenni a tabletemre. Mert konkrétan ez Igen. egy mobiljátéknak szerintem nekem is, sokkal nekem is jobban ez az érzésem, és ugyanez volt egyébként a Faster Than Light-tel is, ami amúgy kijött iOS-re, csak Androidra nem jött ki, és ezt nagyon-nagyon bánom, mert sokkal jobban működött volna, és erre a játékra is az, hogy ha PC-nél vagyok, főleg most, hogy megjelent a Sea of Thieves, szóval ha PC-nél vagyok, nem ezt a játékot választanám, én őszintén szóval a felhozatalból, viszont telefonon egyértelműen pötyögnék esténként egy-két pályát Abszolút. Még. Abszolút, tehát hogy ez inkább egy ilyen mobil vagy kézi konzolra jobban menne, mert ahogy te is mondtad, tehát hogy itt ülök a gépem előtt, akkor ott inkább hajtson meg valami durvább, nagyobb kaliberű játékot, de kivétel, ha Stardew Valley-ről van szó természetesen, mert az egy megint egy más A Stardew Valley, ez jó, meg vannak, van, tehát hogy akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy nem érzem ezt a játékot annyira elképesztően karakteresnek, hogy inkább ezt válasszam, mint mások. Tehát amit például láttam, hogy streamerek, akiket nézek, mondjuk LOL meccsek között, ameddig várnak a Q-ban, LOL meccsek között játsszák. Ez például szerintem tök jó, mert hogy annak nem tudják, hogy mennyi az idő, valami olyan játékot, tehát nem tudják ugye, hogy mikor talál meccset, valami olyan játékot kell játszani, amit meg lehet állítani, de azért mégiscsak kéne valamit játszani, tehát ezért mégiscsak úgy lenne a jó, ha játszanának valamit közben. Akkor láttam ezt játszani, és ez tök jó volt, és úgy tökre lehetem képzelni, hogy ki játssza az ember. Viszont én nekem nagyon, nekem valahogy nem tudom, én nagyon élveztem amúgy, tényleg nagyon élveztem, viszont nekem valahogy, igen, valahogy nem feltétlenül egy ilyen játékot játszok, ha már itt ülök a gépem előtt, tényleg ez a legjobb összefoglalása. Ja. Közben egyébként lejött a Steam, úgyhogy meg tudom nézni meg felraktam, úgyhogy meg tudom nézni Amit? Négy órát játszottam vele. Ja, egyébként a Steam profilodat a böngészőből is meg tudod nézni. Jaj, de akkor nem lépek már be, ha már érted. Ja, én egy olyan négy órát. És tök ötletes amúgy, hogy a különböző típusú mech csapatok, azok különböző képességekkel egészen máshogy állnak hozzá a küldetésekhez, és ugye egészen máshogy kell velük taktikázni, mert ugye egészen máshogy viselkedik a fegyverzetük. És ezeket a csapatokat utána tudod még kombinálni is, tehát hogy az egyik csapatból elhozod mondjuk Igen. a heavy mech-et, a másikból mondjuk a repülőt, a harmadikból meg a specialistát, és akkor így lehet itt nagyon durva dolgokat csinálni, és épp ezért, hogyha az ember kicsit jobban elmélyül benne, azért itt ennek a játéknak nagyon nagy mélységei vannak. mind taktikai, mind pedig játékmechanikai szempontból. De mondom, tehát engem is ugyanez tántorít el tőle, hogy jelen pillanatban más játékokat szívesebben játszom a PC-ben, mint ezt. Ezt meg inkább mondom, így a villamoson ülve, vagy bárhol máshol, így mobil készülnek. Abszolút, főleg, hogy a gép ellen játszol, nem kéne hozzá. Tehát igen, én ezt abszolút telefonon telefonon tudom a leginkább elképzelni, illetve a másik, ami számomra egy érdekesség, hogy vettem ugye már pár plusz ilyen squadot mechekből, és én nekem a kezdő tetszik még mindig a legjobban. Tehát én azért ezt használom, mert nekem ezt tetszik a legjobban. Ennek a taktikája, meg ennek a mechjei számomra a legmechesebb mechjek, érted? Vagy nem tudom, hogy hülyén hangzik, de hogy... Ja, de egyébként maga a koncepció az itt tök jó, tehát így mechekkel, óriás rovarok ellen... Meg ritka mostanában az ilyen játék, abszolút ritka mostanában az ilyen játék, úgyhogy teljes mértékben el tudom képzelni, hogy a játék fejlesztői miért hozták ki, és teljes mértékben el tudom képzelni, hogy megvan a saját kis környezete, saját kis rétege, akiknek ezt a játékot játszaniuk kell. Én egyébként pont miután játszottam ezzel a játékkal, így kedvem támadt megnézni a Pacific Rim-et, aminek egyébként most jön nem sokára a második része, meg is néztem. És hogyha már még pár trailer és előzetes kijön a Pacific Rim-hez, akkor látni fogjuk már az egész filmet. Annyit csak a Facebookon felugró ilyen rövid, ilyen IGN-en megjelenő, tudod, ilyen előzetes videókból, meg az ilyenekből már annyi jelenetet láttunk, meg annyi fordulatot láttunk már, hogy nem is... De ebben milyen fordulatot vársz? Tehát óriás meg nagy szörnyeteg, és így egy városba lerakod őket, és így puff. Tehát, hogy ennyi. Egyébként teljesen igaz, és tényleg tökre igaz, csak azért érted. Mi lenne, ha nem adnátok már le az egész filmet megjelenésenet? Hagyj vegyek már valamire jegyet! Fú, hallod, akkor erről már elkezdek mesélni, kis off-topic. Ami annyira nem off-topic, de azért mégis elrángatott asszonypajtás moziba. Na, mit nézzünk meg? Valami Amerika 3. Én már az elején tiltakoztam, azt így megjegyezném. De jó Isten! Köszönöm, hogy sütött megnézni, hogy szinte leszek, de ezt nem merem nagyon hangosan kimondani, mert a közönségem megölha. Tehát, hogy én az az ember voltam, aki látta a Valami Amerika első részét moziban, annak idején, és szarrá röhögtem magamat. Megnéztük a második részét is, ezen felindulva, és azóta eltelt kb. Egy olyan 8-10 év. Sac per kb. Nekem végig az volt az érzésem a film alatt, túl azon, hogy te Jézusom, ezt nagyon túltolták, hogy ezek hogy megöregedtek? Tehát, hogy így a 45 pluszos színészekkel el akarják játszatni a 25-30 közötti szereplőket. Nem jó. Nagyon nem jó. Tehát amikor... Ja, és a Timi, az oroszlán szonya karaktere, hát az valami bődület volt. Tehát, hogy így azt a vlogger picsát alakította, aki így minden egyes pillanatát felveszi, és utána így adja le az internetet. Tehát az meg engem kifejezetten irritált. Tehát a Timi karakter az mindig az a buta szőke volt, de az elmúlt részekben azért így azért úgy elment, mert úgy ki is nézett valahogy, meg azért úgy mégiscsak azt a buta szőkét adta. Na most a buta szőke, és a, most nem bántani akarom az oroszlán szonyát, de azért már rajta is meglátszik a kor, tehát a buta szőke kivénhet vlogger picsa, az viszont nem akarom megbántani, nekem. És aztán a kivénhettel folytatni a mondatot, ez nem jó. Szóval nem, ez így nagy. Jaj, meg benne volt a Stolbuci, atya úristen, hát annak a karaktere. Jó, most spoiler következik. A dolog lényege, hogy bekerülnek a börtönbe, mert az Alex, a karakter, aki állandóan így átvágja őket, most is átvágja őket, és akkor így bekerülnek így hirtelen a börtönbe. És a börtönben, na ki lesz a cellatársuk? Buci. Aki egyébként becsempészteti magának a kokaint is. És így ott így ülsz a moziszékbe, és akkor így nem már, ezt nem akarom. Vannak szerepek, amiket nem kell elvállalni. Ja, és a Dancsó is benne volt 2 másodperc erejéig. Tehát nekem már végig az volt az érzésem, hogy le akartak forgatni egy harmadik részt, és trendik akartak lenni. Valószínűleg ez történt, le akartak forgatni egy harmadik részt, és trendik akartak lenni. A Valami Amerika egy időben elképesztő kultfilm volt Magyarországon. De nem, tehát megnézed a Valami Amerika egyet, és még a kettőt is, azok szerintem a maguk kategóriájában még állják a helyüket. Mert hogy a színészek akkor ott voltak a szerem. Én nem biztos, hogy én láttam őket egyébként, hogy így most nyilván ezzel nem akarok így az ellenérvelni, amit mondasz, tökre elhiszem, mert hogy nem vagyok benne biztos, hogy láttam őket. A poénok ültek, a karakter és a sztori a helyén volt, túl azon, hogy az is ilyen abszolút képtelenség volt 85%-ban. Na ez viszont már 120%-ban ilyen totál képtelenség. És így, nem tudom, lehet, hogy csak én öregettem meg így az igényeim szempontjával, vagy túl magasan van a valószínűleg egyébként ez is igaz, tehát ez valószínűleg benne van ez a helyzet. De egyszerűen így nekem nagyon nem jött be ez a film. És mondom, tehát így, ez így szar helyzet, egyszerűen a sztori alapján ne adjunk el 45-50 éves színészeket 25-nek meg 30-nak. Mert nem jó, nem jó, ahhoz egy másik sztori kell. Vagy egy másik casting. Abszolút is imádtam kézni, nekem eszembe se jutott volna megnézni amúgy. Ezt így nem azért mondom, hogy így, bezzeg nekem, hanem mert egyszerűen tényleg nem jutott volna eszembe. Viszont ezért most megnéztük amúgy, ha már mozinál tartunk, a Tomb Raider-t. Na, arról viszont sok jót hallottam. És az a helyzet, hogy meg tudom erősíteni. Nem azt mondom, hogy tökéletes a film, nem azt mondom, hogy nincs benne egy halom hülyeség, de hogy kifejezetten jó. Kifejezetten szórakoztató, kifejezetten jól működnek benne dolgok. A csaj ugyanúgy kapja, mint az újabb Tomb Raider játékokban, amikor ugyanúgy koppan a feje, ugyanúgy minden baja van, érted? Ugyanúgy szúrját a hasát valamivel, tehát hogy kapja, meg van egy csomó jelent, amivel így úgymond a játékok előtt tisztelegnek. Én nekem kifejezetten tetszett, pedig amúgy nagyon-nagyon kényszerből mentünk el megnézni. Tehát tudom, hogy kényszerből nem lehet elmenni moziba, de ugyanis pénteken tartottuk Dave szülinapját, ilyen nagyobb összejövetelt, amiről tudott, viszont ettől függetlenül megkért a felesége, hogy csaljam el otthonról, hogy be tudja csomagolni az ajándékot, tudjon tortát csinálni, a díszítést ne lássa, ne együtt vigyék már a tortát meg az ajándékot, amikor együtt mennek a bulire, tehát hogy menjünk el ugye előtte valamit csinálni. És nekem előtte volt egy meetingem 3-tól, és ez körülbelül 4-ig tartott, és aközött a 4 és este 7 között kellett valahova elmenni, és valamit csinálni. Gondolkoztam ugye kaján, az is egy opció lett volna, csak ugye az ilyen para, hogy meddig tart ilyenek, és megnéztem, és pont IMAX-ben ráadásul magyarul, amit nyilván én nem nagyon nézek magyarul filmeket, szintén nem felvágásban, hanem egyszerűen nem szoktam szeretni magyarul a filmeket mostanában már. 16:30-tal IMAX-on, jó, megyünk! És emiatt mentünk erre a filmre végül, és az a helyzet, hogy kifejezetten jó volt, és még magyarul is tökre jól működött. Na, az tök jó. Lehet, hogy a következőre viszont erre viszem el én az asszony. Illetve, ha jól tudom, március végén jön a Ready Player One. Március 29. Ami meg ugyancsak így izgatja a fantáziámat, mert arra is sok jót hallok. Én a Ready Player One-t ezt nagyon várom, és nagyon sokan nem. Tehát nagyon sokan, akik azt szeretnék, hogy a könyvet filmesítsék meg egy az egybe, azok mindenki fújni fogja, és mindenki utálni fogja. Én személy szerint a Ready Player One-tól azt várom, hogy annak az univerzumnak legyen egy jó filmje. Mert hogy lehet úgy csinálni, mintha a Ready Player One-nak a története egyébként zseniális lenne, mert a könyvnek a története, de nem az. Tehát hogy alapvetően nem az. Nyilván nem azért nem zseniális, mert nem találkoznak a szereplők, akik később a filmben találkoznak, pedig a könyvben csak a legvégén találkoznak. Na mindegy, szóval, hogy ez így. Mindegy, lesznek ilyen különbségek, amin biztos, hogy lesz egy csomó ember, aki nem tud túljutni, és ez részemről teljesen rendben van, ha ők nem tudnak, viszont én valószínűleg abszolút el fogom tudni ezt engedni, úgyhogy én nagyon-nagyon várom a Ready Player One-t. Ja. Úgyhogy lehet, hogy a hó végén meg én fogom asszonyt elrángatni egy-két gamer filmre. A Ready Player One-ra biztosan megyünk. Mi azért akartuk ugye mostában megnézni a Darkest Hour-t, amit meg is néztünk. Nekem most van még egy mozifilm, amit mindenképpen szeretnék megnézni, ráadásul moziba a Pentagon titkát. Kettőt találhattok, hogy miről szól. Szóval én most nagyon várok nagyon sok filmet. Jön utána az Infinity War, jön a Han Solo movie, amit nem várok annyira, de jó, megnézzük. Szóval, hogy most sok-sok filmet várok nagyon. Nekem általában évente egy mozim van, aztán... De most lehet, hogy ellövök hármat is. Nekünk az a helyzet, hogy amúgy havonta azért egy szokott lenni. Minimum. Mondjuk azóta kevesebb van, amióta kifejezetten rosszul vagyok mindentől, amit a moziba lehet venni. Hát, hogy a kajától, tehát hogy a refluxomnak rossz a chips is, meg rossz az üdítő is, tehát hogy technikailag minden rossz, amit lehet venni, viszont az arénába járunk moziba, ott lehet venni szendvicset. Úgyhogy szendvicsezni szoktam. Hú, hallod, mi meg, nagyon mi meg a momba voltunk. A momba? Igen, a momba. És a az nagyon rossz, az a mozi, nagyon le van pukkanva, nem? Vagy felújították már? Tudtam, hogy felújították, de nekem nagyon tetszett a kialakítás. Tehát a filmet kit érdekel, most hagyjuk, de maga a mozi terem és a székek, tehát eszméletlenül kényelmes ilyen bársony székek, mellette egy ilyen kis asztalka, rajta egy ilyen kis régi, ilyen rusztikus lámpa, és akkor az asztalkára pakoltad a cuccaidat, és volt külön lábtartó. Oké, akkor felújították a parkos mozit. Én a World of Warcraft, vagy hát Warcraft The Movie, vagy nem tudom, mi volt annak a címe. Tehát én a Warcraft filmet néztem a momba többek között, mert én ezt többször is láttam. És akkor még nagyon rossz állapotban volt. De az még, tudod, az volt, amikor a ragasztószalaggal volt megragasztva a piros szőnyeg, amit a moziba fedítettek. Mert valószínűleg fel volt szakadva, és akkor ott volt egy csík, ami ragasztószalaggal volt megragasztva, és így nice! De nem, tehát, hogy a film az ilyen alsó-közép kategóriát súrolta nálam, de a mozi élmény az viszont nekem nagyon bejött. Tehát, hogy jók voltak az lábtartót mellette, ez a kis asztal, amire kipakoltad a cuccaidat, tehát az így nagyon tetszett. Nagyon panaszkodnak, hogy a momban azok a lámpák belógnak. Igen, egy kicsit belóg az alja egyébként, de hát... De az is van lábtartó, tehát legitim módon leveszed a cipődet és felrakod, és nem a másik nyakába. Nem veszed le a cipődet, egy moziban nem veszed le a cipődet. Én levettem. Nyugodtan felrakod a lábtartóra, az csá. Én levettem, mert paraszt vagyok. Azért várom, akarom egyszer kipróbálni a Cinema Pinket, vagy nem tudom, hogy hívják, ami a Mamutban van, arról hallottam még érdekeseket, nem feltétlenül jókat, de hogy ilyen, ott is ilyen foteles megoldás, mit tudom én, úgyhogy mert ugye hasonló van az arénának a VIP termében, de hogy a VIP teremben azért nem megyek, mert nem vagyok fuxos kisebbségű, hogy a VIP terembe járjak, és jegyére, ami aztán még abszolút nem a VIP kategória, meg ugye ott elméletek annyit tehetsz, amit akarsz, de hogy ott csak kis nachosz van, tehát olyan nincs, hogy egyszer beviszel egy nagy nachoszt, hanem kikérni csak kicsit vagy közepeset tudsz. Megkérdeztem. És az ilyen megkötések engem elképesztően idegesítenek, és maga a mozi, ott nagyon jók a székek, ilyen fotelek, ilyen felemeli a lábad, meg minden, viszont a vászon mérete az konkrétan vetekszik egy nagyobb tévével. Oh. Tehát, hogy ez körülbelül egy kategóriában vannak. Ez inkább tűnik akkor egy parasztvakításnak. Mi ez a VIP előítélet? A VIP előítélet az a VIP, ami az arénában van, az nem VIP. Tehát ez nem VIP. A jegy az nyilván drágább, de nem drágább, mint ha veszel normális jegyet, és veszel hozzá kaját. Tehát annál már nem drágább. Viszont ha ott vagyok, és azt mondják, hogy annyit fogyasztasz, amelyet akarsz, akkor adjanak ki egyben egy normális adagot. Megkérdeztük a büfénél, mert nem volt kiírva semmi, hogy mi van, meg mekkorák az adagok. 4 liter popcorn, Atya úristen, kiheszik meg annyit együtt öreim. Elképzelés nem sincs. 4 liter. És akkor A hozzá két Zoom-ban is liter Cinema üdítő. Pink van. De durva. Azt így hívják, hogy Cinema Pink. Igen. És hát mitől? Ugye ez a cég, aki ment, hogy ez a család, ahova tartozik, mert ugye a sok helyütt Arena, Sugar, West End, ott ugye Cinema City van. Aha. De ugye Cinema City most leadott egy csomó mozit, vagy elvették tőle, vagy nem volt hajlandó kifizetni azt, amit kértek érte, mert ugye gyakorlatilag a plázától ők bérlik a mozit. És akkor ők értékesítik a filmeket, ők értékesítik a jegyeket. Akkor ezért volt ott az a sok rózsaszín flamingó meg hal. Ez sok mindent megmagyaráz, igen. Igen. Nem Cinema City is nagyon a rózsaszín flamingó meg hal. By the way... Bármikor megjók 4 liter popcornt, jött így a komment. Oké, okay, nyugodtan challenge accepted, bárki tolja le, csak aztán utána ne hozzánk jöjjetek, ha hányni kell utólag, vagy bármi egyéb van. Most egyébként így eszembe jutott még egy apropó, hogy a mozival kapcsolatban, hogy így kb. 2 emeletet kellett föllépcsőzni a moziig. Tehát így megvetted a jegyet, és utána 2 emeletet még így fellépcsőzhettél. Ez általában... De nem szokott ezért. A Sugarban nem Cinema City van? Elnézést, a Sugarban nem Cinema City van. Akkor a Sugar mozi. Nem, mert a Sugarról nem tudom, mert nem járok soha. A Sugar mozi az egy nagyobbra nőtt nappali. Én... Nem, ez nem. A Sugar mozi ez nem Cinema City. Most rákerestem az oldalukra. Ez nem Cinema City. Jó, elnézést. Na mindegy, szóval, hogy van, ahol Cinema City van, meg van, ahol nem Budapesten is. Szóval, ja, a Tomb Raider az nem rossz. Tehát tényleg nem rossz. Nem, mondom, nem azt mondom, hogy megváltja a világot, és mit tudom én, de hogy nem rossz. Én alapvetően örülök, hogyha egy tűrhető minőségű, vagy a közepesnél a jobb gamer filmadaptáció születik, mert azért az ilyen ez oda-vissza működik, tehát amikor videójátékból filmet csinálnak, vagy filmből videójátékot, általában egyik sem szokott jól kijönni, mert ugye nem ugyanaz az élmény az, mint amikor megnézel egy komplett sztorit, ami össze van rakva, elét tárul az audiovizuális látvány és a mondani való a történettel, és nem ugyanaz, amikor végig kell ezt ugyanúgy játszanod, vagy végig kell erőszakolnod magad azon a történeten, ugye, ami úgy magától pörgött előtted, és fordítva is ugyanezt, tehát amikor te magad benne vagy valamiben, és aktív részese vagy a cselekménynek, olyannyira, hogy te irányítod és befolyásolod a cselekményt, akkor az nem jön át, egyszerűen képtelenség, hogy átjöjjön egy ilyen statikus filmbe, ami meg ugye megy egy futószalagon végig. Az a helyzet, hogy ez egy Tomb Raider, tehát hogy nyilván várod, hogy felugorjon az X, hogy elkezd spamelni, hogy... Hogy a quick time event, tehát így lehet látni, hogy a játékban mi lenne quick time event ezekből a jelenetekből, és ezzel viccelődtünk is nagyon-nagyon sokat. Ettől függetlenül szerintem nagyon-nagyon jó. Közben jönnek ezek a kérdések, hogy megtörte a játékadaptációs átok, a játékadaptációkon nincs átok, csak ez egy nehéz műfaj, és ez egy tényleg nehéz műfaj a játékadaptáció, főleg mivel egy rajongó tábornak készül, kifejezetten nehéz műfaj szerintem a játékadaptáció. Ez most nem volt rossz, viszont ehhez hozzátartozik az is, hogy a Tomb Raider játék maga inkább film. Tehát, hogy azok magukban is igen, filmek. Tehát azt kell tudni a Tomb Raiderről, hogy alapvetően, amikor azt először elkészítették, az Eidos, akkoriban még nem Square Enix-nél volt a brand, azt hiszem. Az Eidos az akart egy női Indiana Jones-t. És történetesen az Indiana Jones az egy film volt. És most akkor így mondhatjuk úgy, hogy bezárult a kör. Tehát igen, filmből játék pontosan, és játékból film vissza. Pontosan az a helyzet, hogy ez egy kaland. Mondom, tehát, hogy a Tomb Raider játék, amennyit én játszottam vele, nyilván mászkálsz, meg nyilván nyomogatod a gombot, de cutscene-től cutscene-ig. Tehát, hogy az alapból egy film. Csak hát, kicsit többet kell nyomkodni, igen, a gombot, meg nyilván a logikai feladatok miatt mászkálós, tehát nem egy olyan quick time event alapú cucc, amiben az egészen végig lögdös, mint például a Telltale Games-nek a játékai. Na jó, a Telltale az megint egy másik műfaj. Mert hogy ez megint egy másik kategória, ugye? De hogy ez, szerintem ez ezért működik nagyon jól. És ezért nem vonnék le ebből semmilyen ilyen nagyon hangzatos következtetés, mert egy, én nem értek egyet azzal, hogy ez egy átok lenne, kettő, ez nem igazán ér. Így, tehát ez egy kicsit csalás. Hát meg tényleg milyen... milyen videójáték filmadaptációk születtek eddig, és kik tehát az, hogy ki a rendező és ki a producer, és milyen szereplőket válogatnak bele, nagyon-nagyon sokat sokat számít, tehát akár még a legjobb szereplők. Nem, csak sajnos ezért sok film nem ezen ugrott, meg nem ezen dölt el, hanem hogy egyszerűen a Warcraft film egyszerűen nem tudta hozni azt, amit szerettek volna látni a rajongók, és ha meg a rajongók, akkor meg a többiek. Ez egy átkozott túl nehéz műfaj. Nem, a Far Cry-nak is tök... Tehát én szerintem a Far Cry-nak is viszonylag egyszerű lenne egy filmet csinálni. Az a Assassin's Creed film, az annak ellenére, hogy a Far Cry open world, én annak ellenére azt mondanám, hogy lehet, hogy egy ilyen polgár, na mindegy. Az új Far Cry a trélert azt láttad? Az élő szereplősed? Micsodát? Az nagyon meleg. Minden videó előtt ez megy. Az nagyon meleg. Annyira sajnálom, hogy ki kellett kapcsolnom a monetizációt YouTube-on a politikai reklámok miatt, mert most dönnállé a Far Cry-ra annyit költenek YouTube kampányra, hogy ez durva. Egyébként igen, tehát hogy így megy a gyereknek a Bogyó és a Babóca, meg a Jonalú, meg a nem tudom én milyen gyerekmesék, és a kettő között meg közben bejön az, hogy a csávó keresztelés címszorat vízbe folyt egy négert. Én azt emeltem volna neki, hogy lányt, de a néger is jó. Nem, ezt most direkt kihangsúlyozzuk, mert nem véletlen, hogy az nem véletlenül folytatta meg, igen. És nem véletlen a bőrszíne, és utána az indián következik majd. A Sea of Thieves szívet várom, ne várjál sehova, tovább Karib-tenger kalózai. Igen. De pontosan azt az életérzést. Olyan könnyedén jönnek ki ilyen látványos akciók, abszolút Karib-tenger kalózai. Hangulatos, vidám. Ja, törjünk vissza a játékokra, mit szólsz? Mert hogy még van nekem is, meg biztos van neked is, meg van még közös is. Igazából lehet, hogy nekem nincs. Ez nem igaz, amúgy. Videó tartalomban az ennyi, ugye nyilván van a Sea of Thieves, a mai nap folyamán kijött, én ma már streameltem bele egy és egynegyed órát. Egy és háromnegyed órát, ezt ne feltétlenül tekintsük még egyelőre mérvadónak, viszont azt már, hogy a béta idején, a különböző bétákban szerintem összesen összeraktam már 40 órát, azt talán tekinthetjük. Azt kell, hogy mondjam, hogy azt valószínűleg tekinthetjük. Ami még érdekes részemről, és valószínűleg a te részedről is, ez a Surviving Mars. Viszont te azzal jobban, azzal játszottál már tartalomban, meg te többet játszottál vele valószínűleg, úgyhogy az így át is adnám akkor ezzel így neked. A Sea of Thieves-re szerintem térjünk vissza jövő héten, mert addigra belelapátolok még egy 60-80 órán. Sounds like fun. Jó, akkor Surviving Mars. Into the Face. Na, hát a játékba eddig én olyan laza 40 órát lapátoltam bele az elmúlt hetekben, mert... 9 percet. Jó, tegnap vettem meg, szóval. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy nekem nagyon tetszik. Szóval alapvetően ugye a feladat, hogy egy kolóniát létesíteni a Marson, és az egésznek, tehát a kiindulási pont az, hogy leszállsz egy űrhajóval, és kijönnek belőle a drónok, vagy a droidok, mert ugyanis emberek ott még nem tudnának megélni, tehát neked kell az alap infrastruktúrát a droidokkal felhúzni. És ez az, ami nagyon tetszik benne, hogy amennyire csak lehetséges, azért próbálják a realitások talaján kezelni a játékot. Tehát... Számít, hogy batár nagy buborékokat húzunk mindenhova. Jó, igen. Teljesen logikátlanok ezek a nagy üvegbúrák. Az viszont a másik plusz, legalábbis az én szememben plusz, hogy megpróbálták ezt a retro skifi irányába tenni. Tehát ez az 50-es, 60-as évek skifi skifi művészeti irányzata, tehát hogy hogyan képzelték az 50-es, 60-as években a jövőt, És ez viszont nekem nagyon tetszett, és maga és a zenék erre még rátesznek egy lapáttal, mert ugyanúgy úgy van megcsinálva az egész, hogy 5 vagy 4 rádió, hogyha a Deluxe Edition-t veszed meg, akkor 4 rádióállomás között válogathatsz, és akkor ott ilyen tök jó, ilyen chilles zenék mennek, és így a zeneszámok között meg itt jön a műsorvezetés, az is benyög ilyen tök jó dolgokat, tehát így a hangulat az nagyon ott van. És mondom, ez a retro skifi design, tehát ez a Jetson család és társai, ez nekem így egyszerűen így tökéletes. De tehát úgy, hogy még a ruhájuk is ilyen kicsi Star Trek-es. Tehát hát nekem Star, igen, ez a Star Trek-es, meg a színek is így ugye, hogy benne vannak, hogy kék, sárga, piros, tehát így ezek a különféle ilyen fekete vállappal, katonai, meg egyéb kvalitások. És tényleg nagyon szépen ki vannak dolgozva az egyes modellek, tehát most ott éppen az egyik ilyen farmot láthatjátok, de tehát így nagyon jól néz ki, de hogy így bezúmolsz az egyes kis lakóépületekbe, tehát azt látod, hogy mi van a nappaliában, leül a kanapéra tévét nézni, bezúmolsz az étterembe, az étteremnek a falán ilyen kis reklámok, és ki lehet olvasni konkrétan, hogy ott milyen kaját, milyen felirattal reklámoz. És így gyönyörű, tehát a leginkább amilyen van. Igen. Egyébként már így készült egy ilyen mod a játékhoz, hogy ilyen mester, vagy ilyen szintetikus húst lehessen termelni a farmon, mert ugyanis mit tesznek ezek a szerencsétlenek? Csak zöldséget, meg gyümölcsöt, amit ugye megtermesztenek a farmon. Tehát, hogy húst nem látnak többet a marson, ha csak nem lesznek kanibálok. Majd jön DLC-ben. Igen. Nekem van már egyébként, én ott tartok jelenleg, hogy van már egy kolóniám egy buborékkal, amire már hozattam embereket, akik éhen halnak, úgyhogy 10 méterre tőlük áll a kaja a raktáron, mert hozattam nekik kaját is, amíg elkezdik a sajátjukat ugye termelni. És nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy értem, hogy pontosan mi a halálozás oka. Építettél piacot? Hogy vagy kell a biodomba építeni piacot, vagy étkezdét? És akkor, amiben dolgoznak is emberek az adott műszakban, és akkor lesz mit enniük. Tehát olyan nincs, hogy így elveszik így a raktárból, hazaviszik ügyesen, mint mondjuk minden felnőtt ember. Nem, olyan nem, nincs. Nem, nincs. Akkor értem, hogy mi a probléma. Tehát, majd mindjárt mondom a negatívumokat is. Egyébként ehhez kapcsolódik, amit te is mondtál, a negatívum. Tehát így hangulatra, meg nagyon-nagyon ott van a játék tartalmilag, tehát hogy én ilyen lassan jár tovább élsz taktikát követek, tehát így nagyon odafigyelek arra, hogy a balansz meglegyen, akkor terjeszkedünk, amikor az erőforrások a rendelkezésemre állnak, és akkor így szép lassan, de biztosan haladunk, tehát hogy egy új biodómot felhúzni azért az egy nagyon nagy dolog. Nekem ezt mesélted is, te mesélted, hogy már mióta játszol, és még csak most dolgozol az első biodómodon. Így tudod, elkezdtem a játékot, jó, víz, oxigén, van, áram, van, jó, biodóm, puf. Nem, az első biodóm az még úgy oké, okay, de hogy utána, tehát hogy én ugye még megjelenés előtt kezdtem el játszani, tehát nem voltak leírások, se videók, se tutoriál, hogy mint, hanem így magamnak kellett rájönnöm, és... például nekem az nagyon nagy fejtörést okozott, hogy miért néptelenedik el, vagy nem dolgoznak úgy annyian a biodómba, vagy ott, ahol én akarom, és rá kellett jönnöm, hogy a biodómokat célzottan kell mindig építeni, tehát minden biodómot úgy kell lepozícionálni, hogy te már előre tudod, hogy abban te mit akarsz csinálni, vagy csináltatni az emberekkel. Van ott mellette egy nyersanyag? Akkor ez a biodóm csak annak a nyersanyagnak a kitermelésére fog specializálódni. Nincs ott mellette semmi, akkor ez a biodóm mondjuk gyárat fog kapni, ahol előállítanak valamit a nyersanyagokból, ami kell. Vagy farm lesz, tehát egy ilyen tápláléktermelő biodóm lesz, tehát egy ilyen farmerek lesznek benne végig. Vagy kutató biodóm. Tehát, hogy így célzottan kell, mert ha csak így össze-vissza vaktában, attól nem kell félni, tehát minden biodómban azért kellenek ilyen kiszolgáló épületek, tehát attól függetlenül, hogy így belecsűrsz 4-5 ilyen farmot, és akkor így mit tudom én, 10 ciklusonként onnan ilyen 200-300 kajai kidől, és akkor abban el vannak már így az idők végezetéig. Attól függetlenül azért célszerű mindegyikbe beletenni ilyen kiszolgáló alapépületeket, tehát minimum egy közértet, valami szórakoztató épületet, hogy azért ne őrüljenek meg a teljességgel. Ja, hogy nem nagyon, tehát akkor mondjuk nem lehet olyat csinálni, az egyik biodóm az mondjuk csak a szórakoztató, és akkor a kettő között nem. utaznak maguktól az emberek, hát nem utaznak egymás között. Nem. Olyat lehet, tehát a biodómok között nincs átjárás, ami szerintem egy ordinálé nagy hülyeség. Ez fura. De a biodómok között van olyan kooperáció, hogyha mind a kettőnek a terébe beesik egy kültéri egység, tehát egy bánya, egy kültéri gyár, egy erőmű, ami kívül helyezkedik el, akkor onnan mind a kettőből mennek munkások. Aha. Tehát ha mondjuk ott van egy ilyen fénybánya, egy, akkor egy folyosó, mind a kettő egy folyosó hiányzik, igen. Az kéne, hogy... Igen. Ezt egyébként már sokan írták. De van egy folyosó elem, amilyen lemegy így a föld alá, azt nem lehet bekötni? Most nem tudom, melyikre gondolsz. Hát van egy ilyen aluljáró, és akkor ilyen elmetegen nyersanyagokat lehet belekötni, de hogy ahhoz nagyon vastag, be lehet kötni csöveket. Aluljáró. Aha, így lemegy a föld alá, láttam a te városodban is. Lemegy a föld alá, és akkor ez ilyen messzebbi kolóniákat lehet összekötni vele. És akkor beviszel, tudom, a hegy tudom, mellett. Tudom, melyikre gondolsz. Az arra jó, hogy a dolgaid így közlekedni tudjanak mondjuk így az árkok, hasadékok, hegyek között. Tehát, hogy nem lehet, azt nem lehet így bekötni valahogy a... Nem, azt a biodómok egymás közötti közlekedésére nem lehet használni. Arra egyébként lesznek ilyen űrsiklók, hogyha az A biodómból a B biodómba át akarsz valakit költöztetni, akkor, és az messze van az A a B-től, akkor felszáll egy siklóra. Máskülönben a szerencsétlen az egy vagy nem indul el, vagy B elindul, és megdöglik útközben oxigénhiányban. Tehát nincs űrruha, értem. De van űrruha, csak elfogy az oxigén. Tehát nekem volt olyan, hogy így elindítottam egy kis csapatot, hogy hát költözzetek már át oda a messzebbi biodómba, mert hogy én csináltam a térkép másik felébe egy közepes biodómot, ahol így sok nyersanyag volt, és konkrétan azok elindultak gyalog, holott már voltak űrsiklóim, és nem tudom miért nem vették igénybe, és a öt emberem így megpusztult a Mars közepén. Fél úton. Ez egy veszélyes hely, tehát hogy itt azért nincsen csak úgy sétafika, ez nem így működik, hogy így össze-vissza sétálgatsz. Ez a játék, ez mélyebb, mint ahogy gondoltam az első játékaim után. Ami még nagyon tetszik, az, hogy a kutatás, tehát az a research tree, szerintem eszméletlenül ötletes. Úgy néz ki a dolog, fura, hogy van 5 plusz egy ág, a plusz egy azok ilyen random felfedezhető extrák, tehát az mindig sose tudod, hogy mire számíthatsz kategória. A többiben úgy nagyjából megvan, hogy randomizálva van mindegyik ágnak a, hát szerintem 50%-a durván. Tehát, hogy ha te kezdesz egy játékot, akkor mondjuk a robotika elején az a kutatás áll, hogy mondjuk tudjál robot vagy drón központot csinálni, de ha mondjuk én kezdek egy másik játékmentést, akkor lehetne, hogy nekem az van, hogy 25%-kal gyorsabban közlekednek a drónok. Vannak ilyen fix pontok benne, tehát hogy mondjuk a legnagyobb biodómot nem fogod sosem megkapni az első ágban. Aha. De valamilyen szinten azért én úgy vettem észre, hogy randomizálva vannak benne egy kicsit. Random dolgok. Egyébként, nekem eddig dobált mindenféléket, és nekem ez nagyon fura is amúgy, mert hogy a technológia nem így működik a világban. Meg van a random faktor az jó, csak azért valami vászszerkezetének kéne, hogy legyen. Van neki vászszerkezete, tehát így föl van építve, tehát a legdurvább technológiákat nem fogod egyből megkapni. Plusz úgy néz ki a dolog, hogy van egy ilyen kutató autód, és folyamatosan felfedezel a Mars felszínén ilyen érdekes pontokat, amikhez oda kell csődíteni ezt az autót, és akkor így vagy ad neked kutatási pontokat, és akkor hamarabb készül az adott fejlesztés, vagy előre így fölold ilyen későbbi fejlesztéseket, de azt ugye még ki kell kutatnod, csak már így látod, hogy mi van ott. Tehát így azt így folyamatosan, amikor csak tudod, azt az autót küldeni kell dolgozni, mert az nagyon hasznos. És hát ugye mellette még ott van az a földmars járat, ugye folyamatosan így az űrsiklókat küldeni kell a földre vissza, meg a földről a marsra, hogy hozzon nyersanyagokat, embereket, meg mindent. Tehát ez is nagyon ja, igen, volt. Ez az, amit még így nézegettem az elején, És akkor én nyilván eleinte azt az opciót találtam, hogy váltak egy új rakétát, és azt hittem, hogy ez egy új rakéta útnak a vétele, tudod, és akkor ilyen, amikor megjön még egy rakéta, és így, aha. Szerbusz. És akkor így állt egymás mellett két rakétám, és így nekem nem baj, tehát nekem jó, ha neked jó, csak... Igen. De most már értem, hogy fel kell tölteni üzemanyaggal, meg easy nehézségi szint mellett, meg fel is tölti magát amúgy. Fel is tölti? Azt nem is tudtam. Easy még feltölti magát. Ezt nem tudom, hogy csak egyszer, vagy többször is, de easy egyszer feltölti magát, az biztos. Általában az üzemanyaggal nem szokott probléma lenni, mert az úgy viszonylag könnyen hát, előállítható. Vizet kell adni annak a gépnek, hogyha van gép, nem? Aztán annyi. Igen, aztán annyi. Na, és akkor a negatívum, amit így már pedzegettünk, hogy tehát az baromi jó, hogy minden egyes entitás az egyesével van szimulálva, lemodellezve a játékban, ha? Az nagyon király, és ki is lehet őket így tenni oda a menü fölé, de hogy ezek milyen suták, és hogy az a mass management az mennyire nem létezik a játékban, az fájdalmas néha. Néha, ezt hangsúlyozom. Tehát, hogy olyankor gáz, amikor azt látod, hogy az eddig biodómodban van kaszinó, kiskert, étterem, topless bár, amit akarsz, és a másik biodómodban meg ugye ott az infrastruktúrára koncentráltál meg a gyártásra, és ott meg tök depisek az emberek, és nem képesek 500 métert megtenni a másik biodómba, hogy ott jól érezzék magukat. Már csak kicsit. Az is fura, hogy nincs ilyen, tudod, ilyen folyosó elem, amit igen. Így le lehet építeni közéjük, hogy egyszerűen át lehessen sétálni. Tehát, ez egy nagy hiányosság, hogy a biodó, az egymáshoz közeli értelemszerűen, mert azért, na... Jó, hogy nyilván ne sétáljon az... sok száz kilométert, nem erről van szó, de mondjuk arra is lehetne egy vonatrendszert építeni, vagy valami. Igen, tehát hogy az egymáshoz közeli biodómoknak a berendezéseit azért tudják használni, azt szerintem az nagyon kéne. Oké, én alá... legyen erre egy külön fejlesztés. Ezeket a biodómokat, mintha mindegyik egy különálló város lenne. Igen, tehát ezek olyanok, mint a görög városállamok. Aha. Önálló entitások, ha egymásnak a hatáskörébe esik egy kültéri egység, akkor ott megosztják a munkaerőt, de egyébként semmi közük nincs egymáshoz. És itt a másik nagyon fájdalmas pont, ami nekem nagyon hiányzott, hogy nem lehet tömegével átköltöztetni embereket A pontból, vagy egyik biodomból a másikba, hanem egyesével! És akkor le kell vadásznod a szerencsétlen nyomorultat, aki nem érzi jól magát, vagy nincs lakhelye, vagy nincs munkája, és manuálisan át kell költöztetned a jó helyre, ahol kell munka, vagy ma munka, vagy van szállás, mert különben nagyon nyomorult sorsa lesz, vagy meghal szerencsétlen. És ezt így egyesével. És van egy opció ott a nyersanyag menüpontoknál, hogy ott kijelzi neked, ha valaki boldogtalan vagy deviáns lesz, kijelzi azt, ha nincs lakhelye, vagy ha nincs munkája, tehát ott azért lehet őket trekkelni, de ott is egyesével kell mozgatni őket, tehát így rákattintasz, oké, Béla menjen, dolgozzon itt. Akkor következő, Karcsi menjen, lakjon ott. Következő, Cili, menjen és dolgozzon amott, és így egyesével. Tehát, hogy ez a mass management, meg én, amit még így nagyon bírnék, hogyha lenne egy policy rendszer, tehát, hogy így akár a biodómoknak egyesével külön-külön, vagy az egész kolóniára így globálisan kioszthatnál ilyen policy-ket, hogy mit tudom én, egyenek kevesebbet, és akkor kevesebb nyersanyag, vagy kevesebb kaját fogyasztanak, de egy picivel növekszik mondjuk a stressz szint, vagy így csökken ugye a józat. Tehát egy ilyen policy-kat hiányolok még. Megmondom, tehát ez a dómok közötti közlekedés, tehát ehhez egy külön fejlesztés legyen, azt tökre adom, de hogy a dómok közötti hatékony közlekedést, és hogy lássák egymást a közeli dómok, az nagyon kéne, mert hogy... Ez tökre olyan így, mintha egy halom külön kolóniát kezelnél, aztán én... Azt azért hozzátenném, és csak ezért nem ekézem ezt a részét jobban a játéknak, hogy én eddig egyetlen egy darab közepes kolóniát építettem a játékban, egyébként csak kicsiket. Na most a közepes kolóniában már annyi hely van, mint a rohadás. Ott most pont látszik egy egyébként a kameraképen, most már nem, mindegy. A lényeg annyi, hogy háromszor annyi beépíthető terület van a közepes kolóniában, vagy a biodómban, és ettől még van... És még van egy nagyobb? Van egy nagyobb fajta, azt igen. És még van egy ilyen spéci, ami meg nem is egy kupolaváros, hanem inkább egy ilyen, hogy hívják, egy ilyen kerámia sütőváros. Tehát, hogy olyan az alakja, mint ezeknek a sütőformáknak. Ilyen elnyújtott gúla alakja van. De durva. Szóval lehet, hogy itt ez még az én hiányosságom, hogy nem kellőképpen aknázom ki a lehetőségeket, vagy nem jó lélek velük. De mondom, tehát ezt az egy dolgot leszámítva nem tudok rosszat mondani. Nagyon hangulatos és hosszantartó modok készülnek hozzá, és most olvastam, hogy szerdán fognak a készítők tartani egy livestreamet, ahol így a feedbackekre reagálnak. Aha. Én nagyon remélem, hogy olyasmiket fognak mondani, hogy miket fognak így rövid úton belepecselni a játékba, és többek között ezeket, amiket így most mondtuk, mert ezt nem csak én mondom egyébként, hanem mások is. Ja, meg ezek logikusak, tehát hogy nyilván... És hozzátenném, hogy ez egy Paradox interaktív játék, tehát egy éven belül szerintem 2 DLC-t minimum fog kapni. Minimum. Vagy egyet legalább. Tehát, hogy a Stellarishoz is már az 5. DLC érkezik, ebből mondjuk 2 nagyobb van, a másik 3 az kicsi, de hogy lesz... De ők elég sokat raknak ki ilyen kicsiket is, tehát ilyen pici DLC-ket is. Igen, igen. Tehát valószínűleg lesznek ilyen kozmetikai kicsi DLC-k, meg ilyen nagyobb volumenű dolgok, na azokra leszek nagyon kíváncsi. De mondom, tehát a játék hangulatra, játékmechanikára így szerintem tök jól egybe van. Ezt az egyet kéne megoldani, hogy így a kolónia és a people management az így egy kicsit észszerűbb legyen, és onnantól kezdve... Igazándiból csak az endgame a kérdéses, hogy meddig lehet az egészet kivinni, de mondom, én 40 órát beletettem, és még nem vagyok a végén az egésznek. Ja, és egy mapbe raktad egyébként? Egy mapbe, igen. Azt a tű. És, ja, és ezt valószínűleg még te nem láttad, vannak ilyen misztikus események. Láttam a létezésüket. Nyilván. Igen. Na most arról azt kell tudni, hogy minden választhatsz egyet, vagy azt is mondhatod, hogy random, és akkor elő vagy utóbbi bele fogsz botlani valamibe, amit utána hát így dolgozni kell vele. Most én spoilerezek egyet, én randomra raktam, és megkaptam a gömböket. Na most ez úgy nézett ki, hogy találtunk egy ilyen romot, amit meg kellett egyszer vizsgálni, természetesen akkor oda kellett valamit költöztetni, hogy ez így megvalósuljon. Aha. Meg kellett vizsgálni, el kellett látni árammal, és be kellett küldeni neki drónokat, hogy megvizsgálják, és akkor a ROM így szépen feltöltődött, és életre kelt. Na most... Itt jó ötletnek tűnik feltölteni valamit, amit csak úgy talál az ember. Igen, igen. Hát figyelj, egy ilyen, ott láttam, hogy a homok alól ott az a gömb így kezd így előbukkanni, egy ilyen higany gömböt kell elképzelni kb. És akkor ez itt tök jó, meg a Gömb című film jutott rögtön eszembe, hogy lehet, hogy itt valami ilyen világ megváltó dolgot így megtanulunk, és akkor így végtelen áram, vagy valami lesz belőle a végén, hogy ezt így megcsinálod. Na most ezek után a gömb az így kijött, és elkezdett lebegni a Mars felszíne felett, és így rácuppant az aksiaimra, meg az áramtermelésemre. Aha. És további energiát vont el. És így mondom, jó, oké, még egy kicsit lakmározik, és akkor és közben megint töltődött tovább, és amikor megint feltöltődött, akkor osztódott. És már 2 gömb cirkált a kolóniáim felett, és szívta le az áramot. Aha. Hál' Istennek ezt nem lehetett áramellátásba érezni, vagy nem tudom, szóval így abban nem volt gáz. És elkezdett ott fölül a bal felső sarokba töltödni egy ilyen kis százalékocska. Hát mondom, oké, akkor valószínűleg nagyon sok gömböt kell itt nekünk csinálni, és közben kaptam ilyen extra kutatásokat, hogy tanulmányozzuk a gömböt, és utána próbáljuk meg lekötni a gömböket, ez 2 kutatás, így egymás után. Na most, amikor elérte a 100%-ot, akkor konkrétan egy jégkorszakot idéztek elő, mert hogy ezek a gömbök igazándiból terraformálnak, és egy jégkorszakot okoznak. Energiát vonnak el a környezetüktől. Nagyon hatékonyan. Na és ezt követően így gyakorlatilag sorra álltak le a különféle berendezéseim a fagy miatt, Nem gondoskodtam előzetesen arról, hogy legyenek, mert ugye van egy ilyen fűtőegység, egy kültéri fűtőegység, amivel ezt lehetne orvosolni. És konkrétan másfél órán ment a levesbe, mert ugyanis a kolóniám az így rövid úton megdöglött, úgyhogy vissza kellett töltenem. Megoldás, ha megtalálod ezt a gömböt, ne nyúj hozzá. Egészen addig hozzá se érj, amíg nem vagy totálisan felkészülve a fagy ellen, energiával, meg a kutatásodat így felturbózva, hogy ezeket az extra technológiákat... És mi az előnye? Tehát, hogyha... Mindjárt mondom. Ha úgy érzed, felkészültél, hozzányúlsz. Ezt egyébként nem csak a gömbre mondom, hanem bármire. Tehát van olyan, hogy marskapu, tököm tudja, mit jelent, de tök jól hangzik egyébként. Hozzányúlsz. Egy picit, így megpiszkálod, és akkor nem nyúlsz hozzá, mert akkor szép lassan elkezd töltődni, de magától. Tehát, hogyha nem is nyúlsz hozzá, tehát ha segíted és megcsinálod ezeket a mini küldetéseket, hogy szkennel, akkor gyorsabban tölt, ne nyúlj hozzá, hagyjad, hogy így minél lassabban töltődjön, mert addig is van időt készülni. Aztán, ha megjelenik a gömb feladat, a kutatások, amint ekkor aktivizálódnak, azokat így villámos sebességgel megcsinálni, és akkor kapsz egy ilyen kis dokkoló állomást, amit meg kell építened természetesen, és rohadt sok áramot fogyaszt. Ott egyébként most látszik az egyik ott a kőrakások mellett egy ilyen kis, hát olyan, mint egy ilyen kilövő állomás, de mindegy. Meg kell építened, és annyit, ahány gömb keletkezik időközben, mert ugyis mindegyik gömböt így be kell fognod. Aha. És ha ez megtörtént, utána kell még egy ilyen nagyon nagy kutatás, hogy ezeket a gömböket utána le tud bontani vele. És akkor rohadt sok nyersanyagot kapsz, tehát fémet meg ezeket a nemes érceket, amiket visszaszállíthatsz a földre pénzért. És ezt meg pénzt kapsz. Aha. Aha, de kb. Ennyi, tehát hogy így majdnem beledöglik a kolóniád, de ha ügyes vagy, akkor a végén kapsz nagyon sok fémet. Tehát ezt tudja a gömb. És így, na. Tehát ez egy tök jó poém, meg minden, de így elsőre én így néztem ki. Hogy... Hát jó, de az elsőre ez kinyírja a mindent. És az a baj igazából, hogy elsőre ugye kinyírja mindent, másodikra meg már így, ja, jó, tudom, és akkor tudod, így csinálja az ember. Ja, de mondom, tehát nagyon poém volt. Tehát ezek például tetszenek. Ezek így nagyon, nagyon jó pofák. Egyébként vannak benne nagyon jó ötlet, tehát vannak benne dolgok, amik ilyen nagyon kirek. Valószínűleg még elmélyedek benne amúgy. Főleg, hogy most nem veszélyes az, hogy hirtelen tud nem streamelni, mert ugye lemaradtam az első hype-járól a játéknak, nyilvánvalóan. A betegség miatt, ugye pont akkor voltam rosszul múlt héten. Meg múlt hét előtt már nem voltam annyira jól. És így most ez a hét, ez most biztos, hogy Sea of Thieves, tehát ez teljesen mindegy, egyszerűen azt érzem úgy, hogy az lesz a content. Max YouTube-on csütörtökön tudom először streamelni talán. Ja, szerintem ha csütörtökön tudom. Tehát azért ez is oda tartozik, hogy ha csütörtökön tudom, akkor csütörtökön tudom először streamelni. Mert hogy amúgy tök érdekes meg ilyenek, de egy csomó mindent, amit most itt látok nálad, például még ugye nem is láttam. Mert ugye ez a játék nem jelzi szürkével azokat a dolgokat, amiket még nem tudsz építeni, mert nincsenek kifejlesztve. És ezért például marha nehéz megtippelni azt, hogy mi lesz az, ami majd még benne van. Tehát, hogy mennyi tartalom van még ugye benne a játékban. Igen. Én például az első ilyen kupolám alá már rögtön raktam játszóteret, mert nem tudtam, hogy ez fontos-e, de nem raktam semmi kajálós helyet. Bár voltam úgy. És akkor így, aha, akkor mindegy is. Tudod, amikor így elkezdtek éhezni. Hát igen. Tehát, hogy ezt ki kell tapasztalni. Hát persze, keményen. Nyilván szerintem ez sem az, amivel indítasz egy bázis, aztán azzal mindent. Most már, hogy kim van a játék, és most már, hogy lehet googlizni, mert például, ami nekem ugye elég sokáig kérdés volt, hogy hogyan lehet tölteni a nagy Land Rovereket. A nagy Land Rovereket? Most már tudom, mert kell állítani a kábelre, de sokáig nem tudtam. Tehát én ezt sokáig nem tudtam, hogy hogyan. És nem is mondom azt, hogy ej, de szerencsére észrevettem, hanem elolvastam. Meg azt például, hogy egy csomó épületet ugye a földről rendelsz be inkább. Igen, tehát hogy ezt is ki kellett nekem is tapasztalni, hogy az elején igenis keményen igénybe kell venni ezt a földről behozatalt. Igen, csomó. Főleg ilyen előre gyártott épületeknél, mert gyárak, nagyon hasznos. Gyárakat, meg az ilyeneket, azokat nem nagyon tudod máshogy behozni. Igen. Tehát, hogy azt is ki kell tapasztalnod, hogy hogyan és miket hozass be a földről. Meg, tehát attól függően, hogy te milyen fajta játékstílust preferálsz, meg miket fejlesztesz, teljesen eltérő dolgokra kell mondjuk odafigyelned. Tehát mondjuk kezdet-kezdetén ott vannak a nagy, jó nyersanyag lelőhelyet, akkor felhúzol egy-két biodómot, és akkor kész, nem kell több fém, helyette inkább lehet, hogy majd a kajára kell jobban odafigyelni, és akkor azt hozadsz be, vagy ráfekszel az elején a biotechnológiára, és akkor annyi kajád lesz, mint a szemét, cserébe mondjuk ilyen elektronikai eszközök meg semmi, úgyhogy majd azokat kell behozatnod, de a lényeg az, hogy kialakítani egy működő gazdaságot, és a végkimenetel az úgyis az, hogy mindent ott helyben elő fogsz tudni állítani korlátlan mennyiségben. Ja, és by the way, vannak még ilyen extra ilyen csodák, amikből csak egyet lehet építeni, de az tényleg az endgame content, hogy gyakorlatilag így lefúrsz a... Van egy ilyen óriási nagy akna, ami lefúr a Marsnak így gyakorlatilag a magjáig, és akkor onnan végtelen mennyiségű fémet, nemes fémet hozhatsz fel. Van ugyanilyen beton kivitelbe, tehát ugye az a másik fontos nyersanyag, a beton. Van egy ilyen mini nap, ami meg az áram problémáidat oldja meg. Aha. Meg nem tudom, van egy ilyen megadó, egy ilyen addig, óriás... Addig telibe nem kapja egy aszteroide, vagy meteor. Na igen. Meg van egy ilyen megadóm, ami meg ilyen ordenálé nagy, és így ilyen hatalmas nagy várost építhetsz fel. Szóval jó dolgok vannak. Meg azt gondolom, nem is fér el szinte sehol. Igen. Az meg egy más kérdés, hogy azt, hogy mire fogod használni, meg hogyan, meg hova. De ja, szóval igazából engem egy kicsit meglepett az, hogy Steamen azért így jobban lehúzták a játékot a kelleténél. Én személy szerint mondom... Nem sokat mutat meg magából eleinte. Tehát én például erre a beszélgetésre úgy ültem le, hogy valószínűleg én tudtam, hogy kihagytam valamit, mert tudtam, hogy ugye nagyon sokat kihagytam. Tehát nagyon keveset játszottam a játékkal, éppen belekapargattam ez alatt, és többször újraindítottam a mapet, mert hogy bármilyen kommunikáció nélkül egyszer csak leállt a bármi történés, és kiderült, hogy az elején rosszul pakoltam az épületeket, és elfőtt a nyersanyagon, például, hogy ilyenek, vagy csak valamit elrontottam, még mindig nem tudom, miért álltak meg a drónok, csak gondolkodom. És azért ez szerintem eleinte sok embernek, illetve az elején nem mutatja meg igazán a játék a tartalmát. Tehát, igen, hogy nem mutatja meg azt, hogy... Tehát én például így megnéztem, és nem feltétlenül tudtam volna ezelőtt a beszélgetés előtt, meg a te beszámolód előtt elmondani, hogy konkrétan ez miben különbözik bármelyik másik eddig ilyen kolóniaépítőjátéktól. És most már látom, hogy ez azért egy nagyon-nagyon mély, meg az, hogy kupola alatti szimcitizés folyik még azért utána, az is azért elég durva. És sejtettem már útközben is, hogy valószínűleg lesznek ilyenek, de hogy így eleinte ránézve ez egy viszonylag egyszerű dolog, vagy egyszerű játéknak tűnt felületes szemlélő számára, ugye, hogy megteremted a vizet, megteremted a levegőt, azt hozod az embereket, aztán el vannak. És hogyha ugye nem jelenne meg, tehát most, hogy nézem nálad a tech tree-t, ugye az nem nagyon dörgöli az orrod alá, hogy ott még mi minden fog történni. Úgyhogy azért én értem azt, hogy miért húzzák le. Meg egy csomó mechanikáról nem beszél sehol. Tehát például az, hogy a működő gépek azok termelnek port. Azt hiszem, nem tudom, hogy működik, mert csak egy fél mondatba kaptam el. Jaj, az annyira tetszik, hogy így porosodnak a dolgok. Hogy ugye ez attól függ, hogy a gyártógépek, ugye azok, vagy bizonyos gyártógépek, nem is tudom, hogy mindegyik gyártógépe, de ha jól értettem, akkor az ilyen nagyon mozgó gyártógépek, azok termelnek port, mert felverik a port, és az a por ülepszik le. És ha attól tudtam, majd távolabb rakod a dolgokat, akkor már kevésbé sérülnek meg. Tehát ha mondjuk egy víz alatti... nem, egy felszín alatt ilyen vízszivattyút használsz, tudod, amelyik ott kalimpál és szivattyúzza a vizet, amelyik nem a légkörből csapatja le, az annak, ha nem közvetlenül mellé rakod a tartályát, akkor elméletileg sokkal ritkábban fog meghibásodni. Meg lesz majd egy olyan technológia, ami egy ilyen kis oszlop, ami időközönként egy impulzus generál, ami konkrétan leszedi a port az épületekről, és akkor nem kell karbantartani őket. Aha. Kérdezi valaki, hogy kihívás, nehézség, újrajátszhatóság. Én azt hallottam videókban, hogy ha a játékot easy játsza az ember, akkor az könnyű. Tehát, hogy úgy nem nehéz. Hát figyeljetek, most Viszont én nagyon komplex nehézségi állítása van. Tehát úgy, hogy kiválasztod azt, hogy milyen... hollandolsz, az gyakorlatilag egy seed. A hollandolsz, mit viszel magaddal, milyen beállítottságú a kolóniád vezetősége, tehát hogy az is más bónuszokat ad, és így nagyon-nagyon komoly nehézségi százalékokat lehet azért összerakni. Igen, meg én eddig csak a Dust, tehát a porvihart láttam, meg a meteorokat, most ez a kettő nagyon nem okoz problémát, viszont a fagy, tehát van ilyen marsi fagy, az azért elég durva tud lenni, tehát ott az kemény. Tehát ezt csak a gömbök miatt láttam, de ha ott így beindul a jégkorszak, akkor ott figyelni kell nagyon a fűtésre, Az meg rá minden. újrajátszhatóságot pedig szerintem a tech oldalával próbálták megvalósítani, miszerint ugye, ha a fene-fenét eszik, ha te akármit is akarsz, akkor sem fogod tudni ugyan azt a technika, tech fejlődési vonalat végegyszer végig csinálni. Igen, ennél a pontnál azért annyit azért hozzátennék, hogy a játékban az nagyon érvényesül, hogy igazániból sokat kell várnod. Tehát, hogy itt arról szól egy jelentős részben, hogy várod, hogy az alkalmas vagy a jó technológia az így meglegyen. És amikor már minden megvan, akkor havaj dizsi napfény. Szóval van egy ilyen késleltetési, így a kutatással kapcsolatban, ilyen késleltetési mechanika. De alapvetően mondom, tehát a fájópont az a telepesek és a drónok mikromenedzsmentje. Aha. Tehát, hogy azt az egy dolgot megcsinálják, hogyha mondjuk azt akarom, hogy az egyik drónhubból a 32 drónom az menjen át a másik drónhubba, ahol csak 10 dolgozik és kellene, akkor azokat ne egyesével kelljen küldözgetnem. Mert ez viszont, ezt nem is értem, hogy nem tűnt fel a készítőknek, hogy ez így probléma, mert hogy ez az. És Aha. ugyanez a telepesekre is. Tehát, hogyha ezt megoldják, akkor nagyon-nagyon sokat lendít a Egyébként tök jó, hogy dolgon. már beszéltünk erről a játékról, mert most itt eszembe, hogy amúgy én, amikor először elkezdtem buborékot építeni, biodómot, akkor konkrétan rögtön kettőt raktam le egymáshoz nagyon közel, hogy majd az egyikben lesz a kajatermelés, ott lesznek a mezők, a másikban meg maga a ház, ugye? Ja, az úgy nem És ez így, életképes. nah, ez nem így működik. Nem, így működik, sajnos. Nem. Igen, tehát, hogy ezt még így tök jó lenne, hogy belepecselnék. Most így laikus szemmel szerintem egyik se egy olyan hatalmas nagy effort így Nem. fejlesztésbe. Tehát, hogy így az AI-t kell csak egy kicsit így felokosítani, Az meg mondjuk adni egy az lehet baj, tooltippet. az baj, az lehet baj azért. De nem, az AI-val nem is kell nagyon foglalkozni. Kell egy tooltip, arra, hogy így több emberkét így ki tudjál jelölni egyszerre, Aha. és akkor azokat így átcsoportosítani, és kell egy technológiai fejlesztés mondjuk, hogy a dómok között tudjál egy ilyen légfolyosót rakni, és akkor ott használhatják a dómok épületeit bármikor. És akkor így szabad átjárás, és hurrá, hurrá. Tehát, hogy ezt meg kell oldani, aztán így csokkolom, onnantól kezdve épületek a hatalmas nagy kupolavárosok a Mars felszínén. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó játék lett. Még azért Most ráfér egy sokkal kis lelkesebb vagyok, kupálás. mint a beszélgetésünk előtt voltam. Ráfér egy kis kupálás, de tehát Illetve én alapjáratban igen. minden játékfejlesztőt fejbe vágnék, aki kitalálta, hogy mennyire vicces lenne, hogy így hatszögekkel, vagy igen, hatszögek, azt hiszem, hatszögekkel operálnánk a játékban, nem lehetne egyenesen húzni egy kábelt. És így, jaj, nem magyarázd már nekem, hogy mindenképp el kell mennem arra, hogy onnan visszajöjjek, ugye, hogyha kell, távolabbra kerül ugye valami kábelezés miatt a bázis. És nyilván nem sok nyersanyag, tehát nem arról van szó, hogy wow, mennyire sok nyersanyag, mit tudom én, de akkor is, ez akkora hülyeség, könyörgöm, te kitalált, aj, én ezektől kiborulok amúgy. Ja, úgyhogy mondom, egy nagyon hangulatos, lassú, chilles, reális alapokon nyugvó részletes játék lett a Surviving Mars. A management részét meg remélhetőleg majd meg fogják oldani hamarosan a készítők, és utána igazából az extra tartalmakat várjuk, amik jönni fognak, én szerintem. Igen. Mert hogy paradox játékról beszélünk, amik háromnál kevesebb DLC-vel nem ússzák meg. Minimum. Sokan írják meg, mert többször láttam egyébként, hogy a Planet Base-ben érdekes, hogy megoldották a dómokban az átjárást. A Planet Base-nek ez volt a lényege. Tehát a Planet Base-ben egy dóm az nem egy város, hanem a Planet Base-ben egy dóm most csinál valamit. Igen. Azok részfeladatok, azok sokkal kisebb, az egy sokkal kisebb léptékű bázisépítés, mint itt. Ezek inkább ilyen városok. Tehát, hogy igen, lehet, egy hogy dóm az egy város. Igen, tehát lehet, hogy kisváros, és lehet, hogy 28 ember lakja, mert az már kint. De hogy azért ez tény és való, hogy ezek teljesen máshogy. Ami még egyébként így a late game-be gondot okozhat, az a szaporulat. Mert hogyha elérsz egy bizonyos lélekszámot, aha, akkor így potyognak a marsi gyerekek. És nem tudod egy én idő nem után látom, hova hogy a tenni marsok, őket. Hogy lehet probléma a szaporulat. Tessék kimenni. Mostantól ti kapával próbáljátok itt fel. Ó, megfullen. És ezért mondom, hogy még egy ilyen policy rendszer az így majd kellene a játékban, hogy azt mondod, hogy így oké, gyerekek, akkor születésszabályozás, egy kis társadalom mérdökösködés, tehát mindenkinek... Offset kell gyártani, igen. Igen, kotodjára marsa. Oké. Megoldjuk. De ne, szóval, hogy így, ezek a dolgok, de szerintem egyik se egy olyan probléma, amit ne lehetne rövid úton orvosolni, és akkor tényleg egy tökéleteshez majdnem közeli játékot kapunk. Most csak egy jó játék, de ha ezeket megoldják, és még kap további tartalmat, akkor nincs mit tovább szépíteni, akkor kiváló játék lesz. Nekem minden esetre az idei év egyik top játéka már, úgyhogy én már ezt így bemerem vállalni, hogy ezt így megelőlegeztem neki. Hopp. Jó. Még ehhez valami? Nem. Oké, akkor ez volt a Surviving Mars, és volt még egy játékom, amivel hát nem keveset játszottam így az elmúlt 2 hétben? Most nem is tudom, mikor volt utoljára. Cubecast, azt nézem, mert akkor lehet, hogy volt más játék is. Jó, talán ez a rövid, az Abandoned Ship-ről beszélgettünk? Várja? Szerintem nem. Szerintem nem. Abandoned. Jó, akkor jöjjön az Abandonship. Valami rémlik, de lehet, hogy csak az, hogy mondtad, hogy majd játszol vele. Uh-huh. Hogy mondtad, hogy hangulatos. Lehet, hogy beszéltünk róla, mindegy, akkor gyorsan, röviden, tömören. Tehát kijött az Abandonship így Early Access-ben. A dolog lényege, hogy ez egy roguelite-os FTL-szerű játék, ahol egy hajó legénységét kell menedzselni, és közben ilyen Lovecraft-os szörnyekkel és különféle tengeri rémségekkel hajócsatát folytatni. Uh-huh. Maga a játék azt szerintem tök jól néz ki. Tehát, hogy egy ilyen olajfestményre van ráhúzva az egész, olyan szinte, hogy maga a nagy térkép is egy olajfestmény a szószoros értelmében. És akkor ott kell járkálni, és minden egyes térképen megtalálni a kiutat, úgyhogy ilyen érdeklődési pontokat felkeresni. Aha. Tehát mit tudom én, fel kell keresni a kapu kinyitásához 4 pontot, és akkor azokat így megkeresed a mappen, és közben imádkozol, hogy ne jöjjön valami gonosz dolog ellen. Megőrülnék attól, ahogy a sarkokat nem fedezted fel. Én biztos, hogy végigmennék szépen centiről centitől, tudja, hogy a sarkok rendben legyenek. És akkor, ha csata van, akkor meg szépen ott a legénységet, ugyanúgy, mint az FTL-ben, így egyesével mikromenedzseled, hogy ki hova menjen, milyen posztra, mit csináljon. Vannak ágyúk, telepíthetsz mozsárágyút, gépágyút, meg ilyen vitorlaszaggató ágyút, meg még nagyon sok extrát lehet a hajóra rakni, tehát hogyha meg lehet csinálni, hogy így nekiütközöl oldalra a másik hajónak, és akkor az elég nagy damage, és ha még ilyen szögekkel kivered a hajód oldalát, akkor még nagyobbat sebez. Tehát, hogy a tengeri csaták azok szerintem elég jól össze vannak rakva, és közben téged is lőnek. Tehát arra is figyelni kell, hogy ha megsérül a hajó test, akkor azt is így gyorsan valaki kalapálja, ha betör a víz, azt ki legyen szivattyúzva, el ne süllyedjetek idő előtt. Tehát a tengeri csata része az szerintem jó lett. És Vannak még kikötővárosok, ott pedig lehet fejleszteni a hajót vagy legénységet, toborozni pénzért, amit időközben találsz. Na most a játéknak szerintem egy problémája van, hogy a nagy térképen való bolyongás az olyan nagyon semmilyen. Tehát, hogy így fel kell fedezned a térképet, aztán vagy megtalálod, amit kell, vagy nem. Tehát, de igazából az csak egy ilyen random időhúzásnak tűnik, és nem annyira izgi jelen fázisában. Tehát a tengeri csaták nagyon jók, de nincs azt leszámítva még nincs igazán kiforva a játék. Aha. De még early, tehát hogy early már access, ez early access, igen, tehát hogy most kb. Olyan 50%-on van. Nagyon értem, hogy le kell venni a vitorlákat, de nekem nagyon fura, hogy le vannak véve a vitorlák. Tehát értem, hogy le kell venni. Mert hogy le kell venni, mert különben nem látod a hajót, de annyira fura, hogy le kell venni. Vagy hát érted, ahogy leveszik. Hát a saját hajód vitorláját alapból nem. Igen, látod. Hát ilyen látszati okokból, tehát nyilván nem azért veszi le, mert mit tudom én, de hogy érted. Ja, az egyébként nekem nagyon hiányzott, hogy nem lehet jobban rázoomolni a hajóra, a saját hajódra. Aha. Meg, tehát ez is olyan, mint az FTL, hogy így full random történnek dolgok veled, és lehet, hogy ilyen tök mákod van, és jó dolgokba futsz bele, meg tudsz counterezni az adott helyzetre, mit tudom én, belefutsz egy olyan helyzetbe, hogy találtál valami ládát, de csak akkor bonthatod ki, ha van nálad elég nyers ilyen ellátmány, mert hogy az embereknek ott kell kempelni, és éhennek dögöljenek, és akkor ha kibontod, akkor mit tudom, kapsz belőle sok aranyat, vagy bármi más, és akkor az így jobban kijön. És akkor így lehet olyan, hogy így belebotlasz egy olyanba, hogy így öt tengeri szörny följön a hajót fedélzetére, és így szétvágják az embereidet. Tehát így full random a játék ebből a szempontból, és nehéz. Tehát, hogy én így nem tudtam még egyszer se végigmenni. Megjegyzem, hogy az FTL-t is annak idején egyszer sikerült végigvinnem. De tehát ezeknek a játékoknak pont ez a lényege. Ráadásként, hogyha abszolút így elsüllyed a hajód és mindened meghal, akkor lehetőséged van kimenekíteni egy darab emberedet, ha jól tudom, és akkor azzal egy új hajót kezdeni. Viszont ez a része a játéknak sincs eléggé jól kidolgozva, ugyanis van egy ilyen érdekes túlélési mechanika, hogy ott sodródtok a roncsokon, míg fel nem szed valaki, és minden tovább sodródtok, annál jobban mennek le az értékeik az embereinek, és igazából nem tudom, hogy mi alapján jön egy előbb-utóbb egy hajó, tehát az is full random. Tehát én úgy foglalnám össze, hogy egy nagyon hangulatos és jó alapokkal építkező játék, viszont... Meg egy különleges koncepció, tehát hogy én nem érzem azt, hogy ez ilyen sablon cucc lenne. Ne, abszolút nem, tehát tényleg az FTL áll hozzá a legközelebb ebben a kategóriában. És mondom, tehát ez a hajós koncepció, ez kifejezetten jó. Csak magán a játékmeneten kell még így sokat finomítani, meg bővíteni, mert például itt is most kijöntem egy szűz térképre, és így ennyit látok, hogy megérkeztem, és így keresgélhetek dolgokat, aztán csá, vagy megtalálom a jó dolgot, vagy nem, vagy megtalálom idő előtt az N darab ilyen érdeklődési pontot, vagy nem. És akkor ennyiből áll gyakorlatilag a játéknak a fele jó formán. A másik fele az, hogy tengeri csatázol, vagy a kikötőbe így vásárolgatsz, ha van miből vásárolgatnod. Szóval, hogyha ezt a részét még valahogy egy kicsit így tovább gondolják, akkor ez is egy jó játék lesz. Elméletileg egy még 9 hónap, 1 év közötti időtartamba szeretnének örülni. Annyira adom, hogy mostanában így elmondják azt, hogy mikorra tervezik, érted? Nem az van, hogy át majd, hanem így mondanak egy időpontot, hogy mikorra Ez nem új keletű dolog egyébként. Tehát az első generáció, az első ilyen nagy ilyen early access generációnál még nem volt. A Don't Starve azért úgy egész jól megoldotta. Volt, aki megoldotta, de például a Rust, a Daisy. Na igen. Ezek, ez az egész generáció egy az egyben leszett. De nem, én úgy látom, hogy tehát amikor elindult az early access, már az elején gyakorlatilag így a készítők, kiadók hozzáállásán múlott az egész, hogy mennyire szavatosan vagy tróger módon kezelik ezt az early access-t. vagy mennyire szabadon. De hát volt ugye a Don't Starve, a Subnautica, a... Subnautikának volt konkrét terve megjelenésére pontra? Olyan roadmapja volt a Subnautikának, hogy folyamatos Trello update-ek, meg minden, amit akarsz. Tehát a Subnautica már kapásból megmondta, hogy ők másfél év múlva tervezik a megjelenést, ekkor és ekkor, ha bármi változás van, szólnak. De tehát mondom, tehát a kétfajta early access létezik. Az egyik, hogy így konkrétan már az elején mondanak egy ilyen nagyjából időszakot, hogy mikorra szeretnétek megjelenni, vagy, mint az Endless Space 2 esetében, hogy konkrét dátumot írnak, hogy ekkor jön az egyes update, ekkor a kettes, ekkor a hármas, és ekkor meg megjelenik. Ez megint csak fura, mert ez meg tarthatatlan, tehát hogy ez nem tűnik tartatónak. Az Endless Space elég jól tartotta, ezt így megjegyzem. Akkor viszont csak tegyék el a pénzt ügyesen, és akkor adják ki a játékot addigra. Tehát, hogy ha ennyire bekötik magukat, és ennyire úgyis azt csinálják, amit akarnak az emberek, akkor nincsen semmi értelme az early access-nek. Mert nem kell nincsen helye a community visszajelzéseknek. De ők így alkalmazták is a community visszajelzéseket elég erőteljesen. Úgyhogy az Endless Space-nek az early access-e az is így szerintem példaérték. És van a másik, aki úgy kiadja a játékot, és akkor így, hát így nem mondanánk semmit, majd egyszer csak kész lesz. Azért valaki most a cseten megvédte a Rastot, hogy az már nem early access, bezzeg a Daisy az már vagy 5 éve előtt, a Rast 4 évig early access volt. Tehát igen, és igazán, de most semmi változás nem úgy jött ki, hogy elkészült a játék, hanem azt mondták, hogy bocs, most már nem early access. Igen, tehát... Ezért ne keverjük a szezont a fazonnal, nem az a Daisy, a Rust az nem egy követendő példa az early access-ben. És milyen érdekes, hogy csak ezek a túlélő játékok zömében játszották el ezt a... Hát nem tudom, mikor lesz a kiadás, majd egyszer, ez majd szólunk. Ez a legrosszabb dolog. Ez, majd lesz majd valamikor valami. Tehát, hogy így... De most tényleg, a Rust, az Ark, a Daisy, a... Mi van még... Tehát, hogy ezek a... Hogy hívják? Hirtelen akartam mondani Alone in the Darkness, hanem... Ahol így a fagy ellen küzdesz végig. Alone in the Dark, nem? Na, mindegy, az is egy túlélő játék, mindegy. Tehát, hogy ezek a túlélő játékok azok, akik így nem voltak képesek így... The Long Dark? Az, Long Dark, az. Tehát az mondjuk kijött. Hú, az elég mondjuk, hamar. Az más, tehát igen, ennek más is a... De az sem mondott egy konkrét dátumot, ha jól emlékszem az elején. Tehát, hogy ez a túlélő játékoknak a sajátossága és a rákfenéje volt, hogy egyik sem volt képes mondani egy dátumot, hanem hogy hát majd lesz valahogy címszó alatt. Mindegy, szóval, hogy ez a játék viszont egy évben belül szeretne kijönni Early Access-ből. Van még rajta bőven mit csiszolni játékmenetbe, és ezt azért hangsúlyozom, hogy játékmenetbe, mert a kinézettel nincs baj, viszont a játékmenet azért helyenként több sebből vérzik, és elég nagy sebekből, aha, amik így igazándiból, tehát így egyszer leülsz vele játszani, aztán félreteszed kategóriába helyezik a játékot. De ha meg tudják oldani, hogy izgalmas legyen mondjuk így a mappen való bolyongás is, és még így balanszolnak. Já, sokan, ez a mappen való bolyongás, ez nagyon furán néz ki. Ja, ahogy... gyakorlatilag a mész, aztán ott alul telik egy ilyen csík, és hogyha az megtelik, és nem mész tovább a következő mapre, akkor utolérnek valami borzadommal. Jobb esetben a Kraken jön utánad, mert az egy óriási nagy polip, amit tök könnyen vissza lehet verni. Aha. Kevésbé jobb esetben egy óriás hajó, amit még mindig el tudsz... le tudsz hagyni, vagy valamit így tudsz vele kezdeni, mindegy, így elmenekülsz. Tehát így menekülsz. Ez... És legrosszabb esetben meg a tengeri szörnyek, akikből 4-5 így feljön a hajódra, és szétkapják a legénységedet. És így, akárhogy próbáltam, eddig nem sikerült így kimikróznom őket, úgyhogy... Ja, FTL. A tengerem. Csak még nincs... Csak még nem FTL, tehát igen. Csak dolgozni kell még rajta egy kicsit. Igen. Nekem valahogy alapból a hangulat nem tetszik, vagy nem tudom, valahogy nekem valami nem stimmelt ezzel a játék. Azt hiszem nekem is megvan amúgy, de szerintem be sincs aktiválva, mert valahogy valami nem volt szimpatikus vele. Nem tudom pontosan megmondani, de már így a videókat nézem, már ahhoz így nincs kedvem hozzá. Maga a koncepció azt szerintem zseniális, tehát egy tengeren egy hajót menedzselni legénységgel, különféle tengeri csaták, borzalmak, Lovecraft, és amit akarsz, tehát ez egy tök jó, csak utána lejátszol pár tengeri csatát, kettőt fejlesztesz a hajódon, ha tudsz, és utána úgy mi van tovább, és így most itt állunk, hogy mi van tovább. Na de viszont van még egy játék, a Final Fantasy 15, ami kijött PC-re. Ez mikor jött ki PC-re? 26-án, február 26-án, vagy várjunk, hogy nem is február, mindjárt megnézem, hogy mikor. Final Fantasy 15, Windows Edition, és azt mondjuk, hogy... Nem, március 6-án, elnézést, egy héttel tévedtem. Na most... De azért, mert nem jöttet ki nagyon régen, mert nem láttam sehol. Igen. Ugye? Na most én erre a játékra úgy rácsúsztam, ahogy kellett. Hozzáteszem, hogy én utoljára a Final Fantasy 9-el játszottam. Akkor kihagytál pára, én mindet szól, de hogy érted. Jó, PC-re alapvetően a 7 meg a 8 jött ki. Aha. Később a 9, mind a 3 egyébként fönn van Steam-en, meg most már a többit is kezdik így átportolni egyébként, mert a többi azok így Nintendo-ra, meg konzolokra jöttek ki. És a 13, azt hiszem, az volt az, ami kijött, meg volt ilyen Final Fantasy Online is, ami PC-n elérhető volt. Ezek mindig nem voltak túl jók. És most itt a 15. Na most erről tudni kell, hogy ez kb. Egy ilyen 10 éves fejlesztési ciklus eredménye. Aha. A Final Fantasy 15. És még egy másfél évet kotlottak a PC-s verzión. Igen. De ez meg is látszik, tehát hogy ez kivételesen egy nagyon jó port lett. Tehát, hogy így tényleg látszik rajta, hogy így megpróbálták így kimaxolni a PC-s teljesítményt, és áthozni az egészet úgy konzolra, hogy ne egy bukhalmaz legyen az egész, meg optimalizálatlanság. Ami ugye így általában ugye a japán portoknak egy ilyen, hát többségében velejárója, így a tapasztalatok alapján. Tehát ezt azért így... Én egyébként nagyon aggódom a Monster Hunter World portja miatt. Emiatt, hogy nem lesz jó. Aha, simán benne van amúgy. Én nagyon szeretném, hogy az jó legyen, mert tényleg, tehát, hogy most így a Final Fantasy-ben is vannak ilyen vadászós küldetések, amiket eszméletlenül szeretek, tehát és amikor egy konkrét játék szól erről, szóval én nagyon várom a Monster Hunter World-ot, de remélem, hogy a port is jó lesz. Na de, a lényeg, azt kell tudni a PC-s verzióról, hogy a Final Fantasy 15-nek van 3 DLC-je, meg még kapott nagyon sok update-et, most a konzol verzióról beszélek, meg van egy ilyen multiplayer update is. Na most ezek így egybe mind benne vannak így gyárilag az a PC-s verzióban. Aha. Az bátor egyébként. Plusz van demo. Tehát én is legelőször a demót streameltem belőle. Ami így az első chapter. Na most az első chapterrel így egy 8 és 20 óra közötti játékot így el tudsz tölteni. Azt a durva. Lazán. Tehát, ja, és azt kell tudni még erről a demóról, hogy az alapján így jól feltörték a játékot. Tehát kijöttek a demót, és akkor így a hackerek így rázavadultak, és még mielőtt megjelent volna a PC-s verzió, már a tört verzió fullosan kim volt a torrent oldalakon. Mert hogy a demo alapján így feltörték a teljes játékot. De igazándiból mindegy is, mert tehát aki elkezdi játszani ezt a játékot, az így még ha nem is veszi meg, de utólag azért érezni fogja, hogy ez a játék megérdemli azt, hogy eredetibe megvegyed és támogassad a készítőit. Függetlenül attól, hogy a Square Enix készítette, aki egy batár nagy cég, és valószínűleg nem fog egyik napról a másikra csődbe menni, de tehát, hogy így az a lényeg, hogy így az az érzésed volt nekem végig a játékkal kapcsolatban, hogy itt gyakorlatilag minden egyes terület, minden egyes kis zónájának, minden egyes kis kiszögellésére odafigyelt valaki, és át volt gondolva, és olyan, és ilyen kis apróságokat is elrejtettek benne, és így, ahogy így most utólag így nézegetek a játékról ilyen kis sztori videókat, meg ilyen érdekességeket, az jön le nekem, hogy te atya úristen, ezek tényleg nem unatkoztak a 10 évben, amíg fejlesztették, tehát hogy így olyan lore, meg olyan történet van a játék mögött, aminek egy jó részét csak ilyen utalások formájában meséli neked a játék, tehát egy átlagos player az így átsiklik fölötte, és így érzi, hogy így valaminek itt még lennie kell, és akkor megnézel egy ilyen videót, ahol így valaki elmagyarázza neked, hogy így mi is történt, meg hogy így hol utal erre a játék, meg milyen formában, és akkor így a fejedhez kapsz, hogy te atya úristen, ezek mit beletettek ebbe a játékba. És akkor maga a játékmenet, tehát hogy úgy néz ki az egész, hogy egy 4-es fiúbandával csapatod, van egy ilyen barom jó sportautótok, kábbió. és nekem eleinte nagyon furcsa volt, mert a Final Fantasy játékok alapvetően úgy népülnek fel, hogy van 2-3 fő karakter, most van egy főszereplő, aki általában mindig fixen a partitban van, és akkor mellé van még olyan 7-10 másik karakter, akik közül így 3-at így mellé tehetsz, vagy 4-et. Aha. És akkor itt vannak fiúk, lányok. Na most ebbe a játékba csak fiúk. És így nekem ez egy nagyon furi volt. Tehát itt, fiúparti. Igen, egy a fiúbanda az egész. És akkor így az elején így néztem, és így jó, oké. Kezdjük el. És pár óra játék után a játék konkrétan megszerettette velem az összes karaktert. De az összeset, tehát hogy így annyira jól lettek így a karakterek felépítve, olyan jó dialógusaik vannak, és nem csak így az átvezetőkbe, hanem így folyamatosan így interakcióban vannak egymással, a játék folyamatosan így beszél a játékoshoz, tehát így ilyen apró kis nüansznyi dolgok, hogy így elmész mondjuk egy hegy mellett, és akkor így beszól az egyik a másiknak, hogy ó, de jól néz ki az a hegy, föl kéne menni rá, ja, valamikor fölnézhetnénk, és akkor így már is így megfordul a fejedbe, hogy föl kéne oda menni, vagy valami. Igen, föl kéne menni a hegyre. És igazándiból egy ilyen tök spontán és odaillő beszélgetés volt a karakterek között, és így barom jó, vagy például, hogy mész föl a hegyre, és akkor így beszólnak egymásnak, hogy mindjárt kiköpöm a tüdődet. Hát persze, mert ilyen kis nyeszlet vézni a karakter, vagy olyan vagy, mint hogyha valami anima karakter lennél, és akkor így ilyen kiszólások vannak végig, és így barom jó. Akkor maga a harc az ilyen teljesen freestyle, tehát így a régi Final Fantasy játékoknak ez az ATB, tehát Active Time Battle. Aha. Tehát, hogy ilyen körökre osztott is volt, meg nem is. Tehát folyamatosan így teltek, így töltődött mindegyik karakternek egy ilyen csíkja, hogyha így megfelelő statjai voltak, akkor gyorsabban töltődött a csík, és hamarabb került sorra, és hamarabb ütötted meg az ellenfelet. De a lényeg az, hogy így körökre osztott harcrendszere volt, ez meg már nem. Tehát itt real time megy az akció, de át lehet állítani egyébként úgy, hogy így, ha épp nem nyomsz semmit, akkor így befagyjon az egész, és akkor így tudsz így nézelődni, meg taktikázni, hogy mi van. Aha. Tehát, hogy erre is gondoltak. És akkor gyakorlatilag így ilyen csépelés van, és így az elején még nincsenek képességek, meg nem igazán érted, de amint így kezdesz ráérezni, akkor rájössz, hogy mennyire kell figyelni a többi karakterre, hogyan kell használni a képességeiket, mennyire sűrűn kell, és milyen típusú fegyvereket kell váltogatni, meg mit, hogy használni, és akkor így nagyon jó, és mondom se kell, hogy nagyon epikus harcok vannak, tehát hogy konkrétan van egy akkora, egy hegyméretű óriás teknős, akit így leverhetsz a játék végén. És mit ártott neked ez a szegény hegyméretű óriás teknős? Igazából csak úgy ott van, és így miért ne? Egyébként a legutóbbi streamen így pont azt tűztem ki célul, hogy ilyen nagyon nagy lényeket így levadászni, és akkor ezt a teknőst is úgy beejtettük. Na most azt kell tudni, hogy ezt a teknőst egy ilyen furra tápolt játékos olyan 15-20 percig üti. Az igen. De az tényleg az a karakter, akiben ilyen 100+ órát beleöltek. Aha. Egy átlagos player, ha nem hal meg időközben, akkor meg olyan 1 óra, 1.5 óra közötti ideig. Tehát, hogy az a legkeményebb ellenfél. Az a nem mindegy. Tehát annak van a legtöbb HP-ja a játékban. Na most én, és van, én oda mentem, és van egy ilyen gyűrű, ami meg egy, megít egy ilyen fekete lyukat, és akkor az így elnyeli az ellenfelet. Na most ez a teknős azért ilyen nagyon nagy százalékkal ezt így kidodzsolja, tehát így miss, azt kapod, hogy miss. Én így oda mentem, és nagyon hát próbáljuk meg, mert hogy láttam róla a videót, hogy a csávó kb. Így 70-szer próbálta rá ezt a spellt, mire sikerült neki így eltüntetni a teknőst a fekete lyukba instant. És én meg így elsőre eltüntettem a teknőst. Megvolt az esélye matematikailag, hogy azonnal eltett a fekete. És akkor azonnal nem is így visszaesik, vagy visszajön, hanem konkrétan meghal, az kész, csá. Hát így eltűnt onnan a hegy méretű teknő, és kaptam egy rakat XP-t, meg minden. De az a jó, hogy ezeket a küldetéseket így lehet ismételni, tehát így visszarespawnolnak ezek a nevesített lények. Na és mondom, tehát hogy a harcrendszer is tökre adja, eszméletlenül jó zenék vannak a játékban. Tehát hogy így a soundtrackje az gyönyörű. És emellé a játék is valami eszméletlenül jól néz ki. Tehát konkrétan van egy hely a játékban, ami egy ilyen velence. És azért hát velencében ott a kis tukkók, meg képek, meg ilyen kis apróságok, de ez olyan gyönyörűen átvették az egészet, hogy fú, tehát én csak így az államot kerestem a földön végig. Nekem ez a játék is olyan túl japán, én nem tudnám soha játszani úgy igazán. Nincs azzal semmi gond, de viszont mondom, tehát hogy én nekem eddig a Final Fantasy 7 az így a minden idők legjobb játékai között van, viszont ez is nagyon-nagyon közel van hozzá, hogy oda kerüljön, mert egyszerűen annyi mélység van a játékban, és ahogy egyre többet játszom vele, és így fedezem fel ezeket a kis apróságokat, így egyre újabb rácsodálkozások vannak, tehát hogy így tényleg így nem gondolná az ember, hogy azt a sziklát okkal tették oda, és okkal néz ki úgy, és okkal arra felé néz, és igen. És így én így nem tudok belekötni nagyon a játékba. Jó, persze lehet így mondani, hogy egy idő után így nagyon lineáris lesz, mert ugyanis a játék kvázi első fele az egy open world történet. Oda mész, ahova majdnem akarsz, és ilyen eszmélet, ilyen road trip jellege van a játék. Tehát mész ott a sivatagba, az autódon, megállsz ott egy ilyen kis útszéli fogadónál, bemész. Nagyon vesz fel sorkorpiót, hogy nézem. Igen, bemész ott a kocsmároshoz, akkor rendelsz valami kaját, megkérded a helyi pletykákat, és akkor a térképeden felfedik így az érdeklődési pontokat, és tőle kapod az ilyen fejvadász küldiket, hogy vadásszál le itt ennyi ilyet, meg annyi olyat, és akkor úristen, és a kaják. Tehát, hogy így olyan jól kinéző kaják vannak a játékban, mert ugyanis egy sarkalatos pontja a játéknak, hogy vagy eszel étterembe, vagy pedig a csapatodnak az egyik tagja, az konkrétan a szakács is egyben, és így tanul be ilyen újabb kajákat, meg az elkészítési módját, és a kaják azok így buffolják a partit így átmenetileg, tehát így nagyon sok fajta kaja van, kb. Ilyen 50 fajta különböző étel, amiket így mind be kell tanulni, és hát ezeket így a játék során így különböző helyeken, meg különböző összetevők beszerzésével tudod betanulni, meg elkészíteni. És ezek után ilyen nagyon hasznos buffokat adnak a karaktereknek, tehát hogy annyira, de annyira jól néznek ki azok a kaják. Tehát, hogy így nézed, és így éhes leszel. És így ott csorog a nyálad a képernyő előtt. Szóval így nagyon tartalmas és jó játék. Ja, és van horgászat is benne, képzeld. Ez neked így szerintem különösen... Ez a horgászat? Ez mindenhol ott van. Mindenhol is ott van. Ja, de szóval lehet horgászni is a játékban. Akkor ha ilyen offroad... És nekiálltok is négyen horgásztok? Nem, csak a fő karakter horgászik, mert ő neki a horgász a speciális skillje. És akkor így horgászol. A legjobb döntés. És akkor így halakat. És de az a jó, hogy azokat a halakat meg tudod sütni egyébként, és akkor azok is így a receptekhez... Nyilván valószínűleg a horgászatban is ez a jó, a valóságban is. És akkor, ha már itt tartunk, a harmadik karakter az meg egy fotós, és gyakorlatilag így folyamatosan készíti a snapshotokat, és minden egyes alkalommal, amikor megszállsz valahol, akkor kapsz egyébként, tehát kapod az XP-t, de azokat csak akkor számítja be neked, ha megszállsz valahol. Na most ezt teheted egy hotelben pénzért, vagy pedig a szabadék alatt így kempingeztek. És olyankor meg így megmutatja, hogy az adott időintervallumban milyen képeket lőtt, és akkor ilyen full random, de vannak ilyen barom jó kinéző képek, és akkor ezt külön így elmentheted, és így nagyon, nagyon, nagyon hangulatos az is. És az elején így röhögtem rajta, meg így mosolyogtam, hogy ezért, de hülye képek, milyen hülyeség ez bár minden. Aztán amikor így eltett pár óra, akkor így elkezdtem értékelni, hogy így, de jó lett ez a kép, amikor épp itt harcoltam ezzel a hatalmas nagy óriás kígyóval, és akkor de jó képet lőtt, így random a játék, meg ilyen. Hát szóval így tényleg így. Az milyen algoritmus lehet egyébként, amelyik keresi azt, hogy mik legyenek a képek, meg ja, miket szóval rögzítsen, azért az elég, igen. Van egy-két ilyen nagyon gyér próbálkozás, de valamikor meg ilyen iszonyat jó képeket tud lőni az algoritmus, szóval... Jó, hát ez benne van, persze, hát majd kiszórod, egy fotós is lő rengeteg rossz képet, mire vannak jók. Ja, és mondom, tehát így sztori az fullos. Egy dolgot hiányolok, hogy... nem lehet benne így, tehát vannak ilyen idézések, tehát az, hogy így harcolsz, az egyszer csak így megjelenik egy ilyen hatalmas nagy istenség, és így instakill. Aha. De ilyen iszonyat epik. A te oldaladra, te az én instakillel, vagy? Nem, nekem segít. Uh-huh. De ilyen iszonyatosan epik az egész, uh-huh. Hogy azok ilyen tök random jönnek be, és viszonylag kevés van. Tehát, hogy a Final Fantasy játékokban ezek az idézések, ezek mindig ilyen kulcsfontosságúak voltak, és volt belőlük játékonként, tehát ilyen 10 körüli, itt csak 4 van, és azok is így viszonylag ritkán jönnek, de pont emiatt viszont eszméletlenül epik, amikor így bejönnek, és főleg azért, mert ilyen random, és akkor az a helyzet, amikor így képzeld el, hogy ott előáll, hogy ilyen iszonyattá bosszal így küzdesz, így már nyakalod a potikat, meg így épp mindenki halálán van, már csak teljesz, és akkor az utolsó pillanatban megjelenik ott a felirat, hogy summon. Aha. És akkor te így tapodod a gombot, hogy gyere, és akkor így kinyírja neked a dögöt. Az istenség, és akkor... Ez ilyen szkriptel, tehát hogy mindenkinek ugyanazoknál a hős, ugyanazoknál a bosszoknál történik, vagy a játék egyszerűen meg sem? Nem, egyszerűen így, azt nem, olvastam, hogy vannak bizonyos tényezők, amik így elősegítik ezeknek a megtörténését, tehát hogy halljon meg 3 karakter a csapatból, vagy legyetek nagyon alacsony HP-n sokáig, vagy tartson X ideig a harc, és akkor betol egy random istenséget, és ezeknek is így a környezethez van igazítva az animációja valamikor, és bizonyos összecsapásoknál, ha bejön, akkor meg spéci egyedi animációt kapnak. Tehát például van egy ilyen hatalmas nagy óriás, akinek kétfajta animációja van, az egyik, hogy a távolból odaszalad, és akkor így lesom egyet a földre, aha, és agyonütik kvázi egy ilyen földrengéssel az ellenfeleidet. A másik meg, hogy a távolból fölkap egy ilyen hegyméretű sziklát, és hozzávágja. Na most a teknősnél ennek van egy egyedi animáció, hogy oda megy, és akkor így a hegyméretű teknős fejét elkezdi pofozgatni, és akkor mennek ott a 10 000-es sebzések. De ugye neked nem ment le a teknősnél, nem tudtad megidézni, mert elküldted egy fekete lyukba a teknőst. Igen. De úgyis fogok... Saját magadtól vetted el ezt az élményt, mét. Ja. Én szemét. De szóval, hogy a Final Fantasy 15 az minden tekintetben egy kiváló játék. Tehát a port nagyon jó lett, a játék maga nagyon jó lett, és maga az élmény, tehát ez tényleg egy utazás. Szó szerint és átvitt értelemben is. Tehát a játékban is utaztok, és maga a játék végigjátszása is egy utazás volt nekem. Tehát így... Nekem ez egy ilyen nagyon nagy meglepetés. Mit, te már végig is játszottad? Várj, hold it. 60 órán van benne már, hogy ne játszottam volna végig. De az a jó... Alright, hogy... elnézést, vagy se utriget ebbe, de szóval... és ha végigvitted, akkor utána még van mit csinálni a játékban. Aha. Akkor még ott nagyon sok minden van. És ez tök jó. Úgyhogy ezt is csak ajánlani tudom. És 50 euró, tehát nem is 60. És mondom, az összes fullos DLC-t megkapja érte a PC-s tábor. Ez viszont fura. Nekem ez fura. Mert ezt nem érzem korrektnek a konzolosokkal szemben. Hát figyelj, ez az, ez az early adopter. Tudsz. Egyetlen hátránya, hogy a játék kicsit sokat tölt a töltőképernyőknél. Aha. És azt mondják, hogy ez a Denuvo-nak köszönhető. Kac, kac, kac, kac. Igen. Aha. Jó, mondjuk... Ami aztán nem volt jó semmire. Nincs sok töltőképernyő, tehát hogyha egyszer betölt, onnantól kezdve mehetsz bárhova szinte, csak a chapterök között van töltés. Aha. De az első töltés az nekem ilyen másfél-két perc. Tehát az egy kicsit sok. Az igen, az egy kicsit sok. Zavaró. De azt mondják, hogy a Denuvo-nak köszönhető. Na úgyhogy... Ez volt nekem mostanság, és hát mondom, a Twitch-en most így Final Fantasy streamek. Jaja, láttam, néztem be valamelyikben, nem sokat, tehát ilyen belepillantottam csak. De komolyan, tehát én most már csak így keresem az alibit, hogy mikor játszhatok a játékkal, és hát mondom... Nincs ezzel baj egyébként, stream. Abszolút. Ja, de most már azért valami mást is fogok, de nem garantálom, hogy nem csábulok el újra meg újra még egy ideig a játéknak, mert így nagyon jó lett. Így kell. És most így belegondolva egyébként a következő játék, amit szívesen végig tolnék még, ugyancsak Square Enix, a Nier Automata, aha, ami hasonlóan ilyen de te azt toltad már, nem? Toltam, igen. Csak nem vitted végig. Nem toltam végig, mert ott úgy van, hogy 5 befejezése van a játéknak így alaphangom, és attól függően, hogy még a sztori közben bizonyos helyeken hogyan döntöttél meg, mit csináltál, másik 20. Aha. De, tehát, hogy 5-ször végigviheted zsinórba, és akkor az úgy kvázi egy sztorit ad ki. Abból én egyet toltam végig, de már annál is így az államot kerestem a földön. Tehát így, igen. Szóval, hogy azt végig akarom vinni, meg van még egy játék, amit még ugyancsak így nagyon régóta szeretnék így bepótolni. Az is egyébként Square Enix-es. Most így eszembe jutott, hogy a Square Enix-es játékokat azt így jól összerakják általában véve. Úgy tűnik, ja, igen. A játékot készíteném. Ja igen, a Deus Ex-et, a Mankind Divided-et, mert azt se fejeztem be. Beletettem 10 plusz órát, de nem fejeztem be. Azt mondják, hogy a vége egyébként nem lett jó. Arra nem tudom, hogy mennyi a single player kampánya, mennyire hosszú. 20-30-40 órát szerintem abban is bele lehet lazán csorgatni. Csak azt mondják, hogy, tehát, hogy a játék vége az el lett csapva. Ez viszont szarú. Itt egyébként a Final Fantasy-nél is az szokott lenni az általános kritika, hogy van ez a nagyon jó open world szekció, hogy így road trip a srácokkal, és mindenhova mentek, az nagyon jó, és akkor utána a játék így egy nagyon lineáris csőfutam lesz, ami igaz. Az nagyon fura amúgy, hogy így, hogy alakul ki az, hogy ennyire open world mókából így egyszer csak, nem tudom. De viszont bármikor vissza lehet menni az open world részre. Majd de ez ténylegesen fizikailag is egy másik részen vagytok? Fizikailag is, de nagyon ügyesen úgy alakították a sztorit meg minden, hogy van egy ilyen egy másfél órás szekció, ahol nem lehet, de egyébként bármikor egy mentési pontnál vissza tudsz menni az aktuális karaktereiddel az open world részre. Aha. Szóval a sztori szempontjából ez elég érdekes, de működik a dolog. Szóval ez az egy kritika a játékkal, hogy a vége az így érezhető egy picit így ahhoz a minőséghez képest, amit így az első 8 fejezetben így prezentáltak 9-be, az utolsó 6 fejezet az ilyen nagyon lineáris és ilyen csőben való előrehaladás. De erre mondták valamit az alkotók, hogy ennek mi az oka? Vagy hogy ennek van bármi oka? Vagy csak Én szerintem egy kicsit az, hogy már túlfutott a játék fejlesztése. Ugye 10 év azért az elég nagy idő, és akkor a végén már így próbálták egyszer. De 10 év után már nem feltétlenül mondja azt az ember, hogy most már azért csapjad össze, megyünk. Meg azért szerintem ott azért nagyon sok helyen inkább az, hogy a sztori. Tehát azt mondták, hogy itt a sztori ez lesz, gyerekek, és ennek megfelelően alakítjuk a játékot. A játékos bármikor visszatudod, majdnem bármikor visszatud benni, és akkor úgy jól érezheti magát. De hogy így, ja. Mondom, ja, tehát, hogy ott csak így, ott tényleg van egy-két része, ahol így érezhetően azért így nem ugyanazt a minőséget tolja a játék, tehát amikor így kvázi egy ilyen barakba, üles falak között kell menni egy-másfél órán keresztül, de... Ja, jó, hangzik. De mondom, tehát a fennmaradó 58 órám a játékban az így flawless. Aha. És ez a lényeg. Ez tök jó. Na, úgyhogy... Mekkor ez zakóztál. Jaja. Zakózott a karakter. Wow. Vannak jó epikus harcok. Egy Final Fantasy mindenkinek csak ajánlani tudom. Nekem nem. Meg a magam fajtáknak. Hát jó, hát a magad fajták tudják, hogy nekik ez nem való. Abszolút, persze. De bárki, aki így gondolkozik rajta, azok nyugodtan vágjanak bele. Vagy nézzenek meg egy streamet, és akkor látják, és hogy számítanak, számíthatnak, és akkor vagy kell nekik, vagy nem. Jó, viszont már akkor lassan a végéhez értünk. Ennek a streamnek, mert én megyek vissza Sea of Thieves-ezni. Én sem mondom, hogy nem fogok még leülni egy kicsit Final Fantasy-zni, úgyhogy... Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, ilyen nagyobb kihagyást követően is, de reméljük, hogy élveztétek ezt a streamet. Most már így félve mondom, hogy jövő héten remélhetőleg találkozunk, de remélhetőleg jövő héten is találkozunk. Nekem van valami, ami szerveződik jövő héten, de nem hiszem, hogy meg fog történni, viszont ha meg fog történni, akkor értesítelek, ha nem tudok jönni. Igen, szóval... Azért nem mondom most azt, hogy ne legyen jövő héten biztosan, mert egy kizár dolognak tartom, hogy meg fog történni. Szóval jövő héten nagyon szeretnénk Cubecast-et tartani, és erre egyelőre még minden esély megvan. Maradjunk ennyiben, de ha esetleg nem, akkor kicsit később, egy héttel később találkozunk. Mindenesetre az adások fönn vannak, visszahallgathatóak, és a link alatt, ami a leírásban található, Misinek hála, audio formátumban továbbra is mindegyik hatás letölthető, amiért nem győzünk eleget hálálkodni Misinek, úgyhogy köszönjük szépen. Köszönjük, Misi. És akkor találkozunk a 113. adásban. Addig is kíváncsi leszek, mi történik a játékiparban. Hát, ha lesz valami bullshit, amiről megint beszélhetünk. Vagy nem. Igen. Vagy rosszabb esetben csak játékokról beszélünk, amikkel játszottunk, amik esetleg még jók. Kérdezték egy szabad többször is, hogy megyek-e a V4-re, nem. Olyannyira nem, hogy nem leszek Budapesten. What is that V4? Egy ilyen sportrendezvény. Aha. Jó. Állami pénz. Nem mindegy. Pénznyelő. Gyönyörű záró gondolat, mehetünk is. Oké, köszönöm szépen a figyelmet, Cubecast 112. adást láttatok. Sziasztok! Hákány! Ez elég epik volt a végén.